Jó estét! Otthon hagytam a napszemüvegem. Bocsánat. Nem ez a fő témánk, bár egyébként néha elgondolkodom azon, hogy ilyenekről beszélni kurva hosszan. Hol hagytam a napszemüveget? Egyszer egy öreget hallottam fél órán keresztül arról beszélni, hogy hogy nyitott ki egy zárat. És mi lenne egy ilyen előadás, érted? Tehát ilyen kurva hosszan, és csak a napszemüvegre, és azt miért szeretem, és otthon hagytam, hol hagyhattam? Hol hagytam? Mi a helynek? És erről bazd meg. És kíváncsi, hogy Andy Kaufman-szerű performance, hogy meddig bírják. És egy víc, hát a fa, meg a lófasz. De nem nekem, csak de ez olyan, a... Csak a... De ez, ja, olyan, ez olyan, ez olyan, wow. Ez olyan. Köszönöm, és így sokkal jobban köszönöm. Fog menni a trollkodás. Igen. Napszemüveg nélkül a szemébe kéne nézned annak, ja. Akivel trollkodsz. Igen, így van, mert a napszemüveg az megkímél, hogy lássalak titeket. Elmúlik a lámpaláz, felelőtlenül lehetek geci, nem süt a fény úgy a szemembe, a napszemüveg tökéletes. Egyébként régen az ilyen vakzongoristáknak volt ilyen, tudod, bordélyházakba, bazd meg. Púpos vakzongorista a bordélyházakba. Te láttad az Egy erkölcsös éjszaka című filmet? Ki Makkároly rendezte, ki kurva jó. Te neked csak a Fábri van, azért volt mellette egy-két más rendező, és a Makkároly az a szint. Egy Hunyadi novellából, és azért egy erkölcsös éjszaka, és akkor most elmesélem a filmet, faszt mesélem. Térjünk rá a témáinkra. Egyébként megnézhetitek, állati jó. Még a fiatal Cserhalmi, meg ezek. Na, van bőven. Témánk van bőven. Napkelte? Napkelte. Ja, ja. Ők már nem tudják, mi az. Meg se születtek. Nem. Régi műsor volt a tévén, és a Robi állatira utálta az ilyen dumákat, hogy témánk van bőven, és mi volt az elköszönés? Ennyi fért mai műsorunkban. És én ezt így sokszor előadtam direkt azért, hogy basztassam, és ez azóta megmaradt. Na, szerintem figyelj, köcsével kezdjük, vagy a merénylettel? Én azt hiszem, hogy azok, akik folyamatosan beszélnek, mondjuk arról, hogy hogyan dugta a kulcsot az zárba, meg hogyan forgatta el, és akkor erről beszél, ezek az emberek szerintem rettenetesen félnek. Ja, hogy ez ilyen szorongás? És azért, aha, rettenetesen félnek, és folyamatosan beszélniük kell, mert amíg beszélnek, addig abban vannak, és nincsenek magukra hagyva a félelmükkel. És ezért, tudod, ez a locsogás, aha. Kitölteni az időt, ne legyen csönd, ja, mert ja, ha ja. Csönd van, akkor a démonok, azok megszállnak. Ja. Viszont amíg beszélek, és amíg tart a mondat, addig felmentést kapok tőlük. Mint amikor a Bergman filmjében a halállal sakkozik. Tudod, amíg tart a sakkparti, addig haladékot még kap. Él. Ja. Igen. El nem tudtam volna képzelni, hogy egy ilyen témából milyen jó gondolatot kihozol, az meg. Megtáltosodtál. De várjál, mi a faszt keres rajta egy nyakkendőt? Te soha nem viselsz nyakkendőt, csak a zsűriben viseltél a izébe, amikor ott kiosztottad a nyomorult szerencsétlen aspiránsokat, az meg. Érdekes, én nem néztem azt a műsort, utána egy-két ilyen puzsér, ilyen hogy szokták ezt mondani? Tudod, best of Puzsért. Így aztán megnéztem magát a műsort, nem? Ki is voltam akkor akadva? Mondtam, hogy az 4 éves lányommal foglalkozom. De azóta azért már nézed. Már mit? Hát a Küllőbabettet például. Azért amióta van színvonal, azóta azért már te is bekapcsolódtál. De ez továbbképzés, ez muszáj. Ezt tovább el kell végezzem, hogy tisztában legyek vele, hogy ki kicsoda, mert kurva ciki volt régi apukon, hogy sem egy nevet nem ismertem, értitek. És akkor az Vasvári Vivien kicsoda, azt a Vasvári Békéről, ugye 1670. Erről jegyeztem meg. Na. Mindenki más a Vasvári Békét jegyzi meg a Vasvári Vivienről, de te. És tudod, te neked fontos, hogy te megjegyezd a Vasvári Vivient, mert mi van, hogyha feleltetnek? Ja. Na, de itt van a Vasvári Béke, jó memóriafogas, arra ráakasztom. Na, figyelj, most akkor melyikkel kezdjük? Kezdjük a köcsével. Jó. Ez a köcse, ez most más volt. Ez a köcse, ez most nem csak a Fidesz köcséje volt. Eddig minden köcse a Fidesz köcséje volt, ez most a teljes magyar politika köcséje volt. És hát Orbán Viktor rögtön azzal kezdte, hogy most tilos önfeledten csak úgy kimondani, amit gondolunk, mert itt most a nyilvánosság mindent lát és hall. Ugyanis Magyar Péter meghonosította Magyarországon a titkolózást, és ezzel szemben nem tehetett mást Orbán Viktor, nem mintha bárki is kényszeríthetné bármire, nem tehetett mást Orbán Viktor, mint a nyíltság. A nyíltság, és akkor innentől kezdve a köcsei polgári piknik így hazudják, hogy polgári piknik, az most nyilvános lesz. De tudod, fura, hogy mostanáig, amíg meg nem honosította a Tisza a titkolózást a magyar politikában, már volt 25 köcsei találkozó, és mindegyik titkos volt. Hogy a faszba van ez? Ki is titkolózik? Mert ott viccelődtek, az Orbán mondta, hogy most akkor ne trollkodjunk meg. Apu azért iszik, mert a sírt csináltak, bazd meg. Ja. 15 bizonyára, alkalommal. 25. 25, bizonyára, bocsánat. Bizonyára a trollkodás, a nertársi szopatás, viccelődés, annyira titkos, annyira diszkrét, hogy emiatt titkolózni kellett. Bizonyára az ügynökakták is ezért titkosak. Ugye, miniszterelnök úr? Tele vannak trollkodással, viccelődéssel, ami nem tartozik a nyilvánosságra. Hát ez a titkolózás oka. És hogy most, hogy rászervezett a Tisza köcsén a Fideszére egy saját rendezvényt, most hirtelen közvetítve lett. És rögtön a nyíltság. Mert a Tisza meghonosította a közéleti, politikai titkolózás kultúráját. Van itt két idézet, amit érdemes összevetni egymással, mert nagyon súlyos ellentmondás mutatkozik ezek között. Az egyik idézet így hangzik Orbán Viktor köcsei beszédéből. Mi vagyunk az esélyesek. Mi vezetünk. Vannak viták mindenféle fölmérésekről. A mi saját elemzéseink azt mondják, hogy ma, ha most lennének a választások, 106 körzetből 80-at megnyernénk, és ez biztos, stabil kormányzást eredményezne. Még szerény is Orbán Viktor, mert ez nem biztos, stabil kormányzást eredményezne, hanem ez egy kétharmados országfoglalás lenne újra. Szóval, hogy ilyen magabiztos, és ilyen jól áll a Fidesz. És akkor ezek után, hallgassátok meg a következő idézetet, mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, mostantól mindenki tegyen meg mindent, amit tud. Ismernek engem, nem vagyok ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve. Azt mondja, hogy ő nem az az ember, aki fenyegetőzik, innentől lehet tudni, hogy innen jön a fenyegetés, de most megfenyegetlek titeket, mert nem vagyok az az ember, de most megfenyegetlek és titeket. És egy napon, mely el se jön tán soha, kérek tőletek egy aprócska szívességet. Igen, szóval, hogy mi a fenyegetés tárgya? Hát bizonyára minden fideszes kádernek van valami féltett titka, amit Antal őriz, de csak addig, amíg ők jó hazafiak, és rendes magyar emberek, és hűséges pártkatonák. Mert hogyha nem, akkor hát lehetséges, hogy valami kis videót rólad, vagy valamit, amit nem szeretnél, hogy lásson a nyilvánosság, hát csak megjelentet a Riposzt, vagy megjelenik az Indexen, mert minden el lesz rendezve. Na most a kérdésem az, hogyha 106 körzetből 80-at nyerne a Fidesz, akkor miért kell megfenyegetniük a saját kádereiket? Miért fenyegetőzik Orbán Viktor? Miért fenyegetőzik a sajátjai körében? Miért fenyegeti meg a saját úgynevezett politikai közösségét, így hivatkoznak magukra? Ez a maffia tolvaj nyelven a politikai közösség. Miért kell megfenyegetni a saját kádereit, hogyha ilyen kurva jól áll? Emlékszel az összödi beszédre? De nem csak az, hogy elkúrtuk meg, hazudtunk meg, ezért, ott volt egy fenyegetés a saját. Egy ilyen fegyelmező, egyébként az egy, hogyha valaki ezt végighallgatta, az egy fegyelmező beszéd is volt a szockó belső körökkel szemben. Emlékszel arra? Az sikerült is a fegyelmezés. Ha nem sikerült volna ilyen jól a fegyelmezés, még állna a köztársaság. Még lenne MSZP. De olyan jól sikerült megfegyelmezni őket, hogy a, tudod, a tűzbe mentek, szó szerint a tűzbe mentek, és szétégtek Gyurcsánnyal együtt mindegy szálig. Az nagyon jól sikerült. Volt pártfegyelem. Itt mindenki megsemmisül. Senki nem áll ki a sorból. Igen. Az a helyzet, hogy nehéz elhinni, hogy ezek a belső használatú, nagy mintán elvégzett célzott mérések, amikre Orbán Viktor hivatkozik, ezek valóban a Fidesz győzelmét ígérik, hogyha Orbán Viktor indirekt módon kifejezésre juttatja, hogy összeesküvésről tud a Fidesz soraiban, vagy pártütéstől tart. Mert mi másra utalnak ezek a szavak? Tehát miért fenyegeted a sajátjaidat? Mi a magyarázat erre? Az fenyegeti a sajátjait, aki ellen összeesküdnek, vagy aki összeesküvést spekulál. Nem tudom, hogy ez reális-e vagy sem, vagy paranoia. Az egy legendás sztori, zseniális sztori. Reinhard Heydrich úgy szopatta meg Sztálint, hogy titkosszolgálati eszközökkel eljuttatta Sztálinhoz azt az információt, hogy a hadseregben összeesküvés készül ellene. De akkor már készültek a Barbarossa hadműveletre, néhány hónappal a Barbarossa előtt elhitette Sztálinnal, hogy összeesküvés készül. Sztálinnak az összes hírszerzője arról tudósította őt, hogy Hitler háborúra készül. Hogy hónapokon belül Hitler nagy erőkkel meg fogja támadni a Szovjetuniót. De Sztálin, aki a Heydrich kémjének hitt, azt képzelte, hogy azért hazudják neki a hírszerzői, akik összeszövetkeztek a hadsereggel, a tisztikarral, azért hazudják azt neki, hogy Hitler támadást fontolgat, hogy ne merjen leszámolni az összeesküvőkkel, mert féljen a katonai összeomlástól. És Sztálin fogta magát, ahelyett, hogy hát kivizsgálta volna, vagy a végére járt volna annak, hogy van-e összeesküvés, az összes főtisztjét kivégeztette. Az összeset. Abban nem lehet hiba. Hát most érted, ha volt összeesküvés, akkor abban meghaltak. És egyébként nem volt összeesküvés, tehát mind ártatlan volt. A Scorsese, egy szálig ártatlan Scorsese-nek volt. A Tégla című filmjében, aminek mondjuk van egy ázsiai eredetije, de a Scorsese sokkal jobb, ott mit mond a Jack Nicholson által játszott karakter, a Costello, hogy régebben az egész ember, tehát fölmerül, hogy patkány van a csoportban, régebben kicseréltem az egész garnitát, magyarán megölette a saját emberét mindet. Aha. Ez a Sztálin. Igen. Ez a Sztálin. Igen. És akkor amikor pszichopata bűnözők egy birodalom élére kerül. Igen, és akkor erre az a mondás, hogy most mindenki első két sort kivégeztette, és mindenki két sort előre lép. Tehát aki eddig tizedes volt, az mostantól százados, a százados ezredes. És így mindenki. És így kapta Szovjetunió a Barbarossa hadműveletet. Hogy pár hónappal korábban léptették elő ezeket tömegével tiszté. A Heydrich zseniális volt. Egyébként a háború vége előtt évekkel meghalt. Cseh ellenállók gyilkolták meg Heydrichet. Készült is erről egy film, egy elég jó film, a Heydrichkel szembeni gyilkosságról. És hát tulajdonképpen a Heydrich volt a Himmlernek a főembere. És Sztálin így nyerte meg a háborút, hogy az első néhány hónapban gyakorlatilag összeomlott a védelme a Szovjetuniónak, és jóformán akadálytalanul, mint forrók és a vajon jutottak el Sztálingrád alá, Moszkva alá és Leningrád alá a Wehrmacht és a Waffen-SS csapatai. Szóval egy vezető paranoiájával lehet számolni, nem lehet tudni, hogy most tényleg összeesküvés van a Fideszen belül, vagy Orbán Viktor bizonytalanodott el, hogy tud erről valamit, hogy hírét vette. De tudod, ha tudsz egy összeesküvésről, akkor azokat az összeesküvőket kizáratod a pártból, vagy azokkal az összeesküvőkkel leszámolsz, hogy mondjuk a riposzton keresztül fölkerülnek a pornó videói a pesti srácokra, vagy az Origóra. Igen. És valami jó kis faszverős videó, ezekről biztos van minden. És ha nincs, akkor lehet gyártani. Ha nincs, akkor ott az AI. Igen. És nem belemondod a televízióba, tehát a tévé közvetítésen keresztül fenyegeted meg a saját kádereidet. Élőben, egyenesben. Na, ez az erőjele. Analizáld. Ez minden csak nem erő, ez minden csak nem szuverenitás. Ez teljes bizonytalanság és paranoia. És közben meg megy a sikerdemonstráció. 80 helyen nyerne, de előbb le kell számolni a saját pártjával. Egészen biztos, hogy ezt a saját pártja felé adresszálta. Mindenki ezt írja, de nekem először úgy tűnt, hogy esetleg az ellenzék fele. Az ellenzék is kampányoljon a Fidesz mellett, vagy különben le lesz számolva vele. Tehát ez nyilván Magyar Péternek üzent ezzel. Hogy persze. Most attól kezdve tessék Orbán Viktor mellett kampányolni. Különben ki fog derülni, hogy hogyan kurta, vagy hogyan nem kurta Varga Juditot. Na, figyelj! Ne legyél közönséges, képmutató geci, ezt szoktam mondani. Én hiszek a doktor miniszterelnök úrnak, és ígérem, hogy megjavulok, ha nem visznek el Szibériába. Úgyhogy na. Figyelj! Haló! Az a, hogy összerándult, bazd meg, mit nézhetett ott? Na, figyelj! Amikor azt mondta, azt a mondatot, hogy én nem vagyok bosszúálló. Várjál, emlékszel, hogy azt hogy mondta? Összerándult az arc, és már-már olyan hanglejtéssel, mint amikor dadogott. És nagyon fura mondatszerkesztés van itt, szóval, hogy így fogalmaz. Olyan, mint amikor valakiből valami elemi düh vagy érzés, igen, vagy ilyesmi igen, ki akar igen. törni, és folytja vissza magába. Nem vagyok ember, aki fenyegetőzik. Tudod? Tehát kicsit csikorognak a fogaskerekek. Néhány fogaskerék fog talán ki is törik. Tudod? A nagy erőlködésben. Annyira szuverén. De most a szuverén... Meg annyira nyerésre áll. Jó, várj, most a szuverént hagyjuk, mert az már egy más téma. Bazd meg, most a szuverén... Aki szuverén, az a saját pártjával nem akar leszámolni, ugye? Hisz szuverén. Hát miért a számolhatnak? Hát azért számol, nem, mert ő szuverén. A 17. században a herceg volt a szuverén. A birodalmi herceg. De pont attól szuverén, hogy nem kell leszámolnia. Nem olvastam a... Aki leszámol, akinek Machiavelli... Cesare Borgia szuverén volt? Szuverén volt. Machiavelli, az ő tanácsadója, udvari ideológusa, igen, leszámolt. Hát, kurvára leszámolt. Na, megint hülyeségeket beszélsz. Nem. A szuverén leszámol, nem, ha a szuverén leszámol, akkor arról azt tud, akivel leszámolnak. Azt tud róla. Nem a tévéközvetítésben fenyegetőzik. Aki szuverén, az a leszámolás az arra tartozik, aki ellene összeesküdött, meg ő rá, meg mondjuk az Antalra. Aki ebben az esetben Beria elvtárs. Jó, Sztálin szuverén volt? Akkor maradjunk az analógián. Hát az eléggé szuverén volt. Jó. Titokba számolt le, vagy koncepciós perek formájába a médián keresztül mutatva nyilvánosság elé. Na most bajba vagy? Nézd, Annyit mondok, hogy pont a szuverén az belefér, érted? Az nem ellentmondó, ennyit mondtam. Jó. Nem egy fontos téma. Jó. Az van, hogy ha Orbán Viktor szuverén, valóban szuverén, akkor a saját emberei azok elméletileg megbízhatóak az ő számára. Hogyha nem megbízhatóak az ő számára, akkor elmozdítja őket, de nem az országos tévében fenyegeti őket. Amikor Sztálin ezeket a leszámolásokat, ezeket nyilvánosan végezte, az a társadalom megfélemlítésére szolgált. És itt? Most te komolyan azt gondolod, hogy ez a mondás... Nem mondom, hogy Orbán Viktor Sztálin, de ez a mondás... Nem tapad vér a kezéhez, ez a mondás, meg nyilván, hogy... csak ha már ez az analógia, lélektanilag. Nem tudunk róla, hogy vér tapad a kezéhez, így pontos. Már elkészült a felmentő ítélet, pedig vád sem hangzott el. Jó. Itt van... És fél óráig ez fog menni, bazd. Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, mostantól mindenki tegyen meg mindent, amit tud. Most bazd meg biztos neked szól, meg nekem, ugye? Hát mi megteszünk mindent, amit tudunk, miniszterelnök. De nekünk a békért. A békért. Régen már Puzsér azt mondta, hogy hívd meg őket, te bazd meg. Erre a reakció. Jó, a szuverén tényleg komolyan gondoltam, mert szerintem egyébként tényleg a szuverén fogalma nem függ ezzel össze. Azt most nem viccből mondtam. Lehet. A lényeg az, hogy amikor a TV közvetítésben a saját pártársaidat fenyegeted, ahelyett, hogy ezt informális csatornákon csinálnád, bár pont Köccse egy ilyen informális csatorna volt, amielőtt... A Gyurcsány nem a TV-be fenyegette a... Ezért. Igen, nem úgy volt, nem TV közvetítésben zajlott. A informális csatornákon fenyegetőzöl, az kifelé nem sugároz gyengeséget. De az, hogyha az országos televízióban fenyegetsz olyanokat, akik elméletileg a te csapatod tagjai, uh-huh. az meg olyan, mintha tévében magyarázná a foci csapat edzője, hogy melyik játékos az, aki visszapofázott neki, és ha még egyszer visszapofázik, akkor tarcsiba rakja. És ezt a tévében mondaná. Azt, amit az öltözőben kéne elmondania. Vagy leginkább ott se, hanem négy szem közt. Félrehívni és elmondani neki. Hát ez, figyelj, ez nem az erőjele. Az, aki szuverén, és az, aki az ereje teljében van, az nem így csinálja, nem plakátolja ki a saját gyengeségével, a saját elesettségével, a saját bizonytalanságával az ország nyilvánosságát. Na, így értettem a szuverént. Értem. Van egy kis bejátszónk erről a Köccsei piknikről. Bár még mielőtt bejátszanál, mert erre nem reflektáltál. Ha csak én láttam úgy, hogy annál a mondatnál, ott elkezd egy kicsit remegni, meg dadogni, mintha elfojtott indulat lenne benne? Vagy ezt csak én láttam bele? Mert nekem fura volt. Nem vagyok ember, aki fenyegetőzik. Nem. Jó. De hogy amikor előtt ez ki, ezt úgy mondta ki, hogy most bazd meg, kimondjam, vagy nem mondjam ki, kimondom a kurva anyátokat, és így ezért, tudod, ez volt a hatása rám, bazd meg, de lehet, hogy már én látok bele, bazd meg, mindent. Nem tudom, hogy miért kell ezt országvilág előtt csinálni. Ki kényszerítette erre? Világos, hogy eddig Köccsén ezt lehetett. De lehet, hogy mert nem közvetítette senki. Ezt az utolsó passzust, ezt, amiről most már percek óta beszélünk, ezt beszédíró írta neki, vagy ott tényleg kijött belőle? Tudod, kurva nagy különbség. Én nem hiszem. Kurva nagy különbség. Én nem hiszem, hogy ír neki a beszédíró ilyet, mert ez nem... Ez, kijött belőle. Ez nem sugározza a magabiztosságot. Bassza meg. Itt van egy kurva nagy ellentmondás. Vagy hazudik akkor, amikor azt mondja, hogy 80 körzetet nyerne a 106-ból, vagy pedig tényleg paranoiás, mert az, aki 80 körzetet nyerne a 106-ból, és ennyire magabiztosan aspirál a következő választási győzelemre, sőt kétharmadra, az miért fél attól, hogy elmozdítják, félreállítják, vagy megpucsolják? Miért? Akkor paranoiás. Mm-hmm. De valami, tudod, ez a két kijelentés, ez nem fér össze. Valami itt hazugság a kettő közül. Vagy butaság. Tulajdonképpen egy összödi beszédet látunk fragmentálva külön-külön. Egy részét a Lázár mondta el, egy részét most az Orbán Viktor mondta el. Ja. Következménye lófasz. Igen, és hát a történelem nem ugyanúgy ismétli magát. Tehát a történelem mindig ismétli magát, de sosem pont úgy. Ja. Na, nézzük ezt a vizet. Ezt jól felkonferáltad, öreg. Úgy tűnik, hogy... Igen. Mi elemezzük tovább. Dani, azért mondd el, mielőtt még. A miniszterelnök úr, éppen arról beszélek, hogy mit fog mondani. Kérdezik, hogy ő mit fog mondani. Igen. Élőben vagyunk, igen. Szép jó napot. Igen, akkor. Jó napot kívánok. Szép jó napot kívánok. Elég spontán így a... Igen, nem? Nem ülök be a helyedre. Miről lesz szó? Hát abban nem énked. Igen. A győzelmi tervről többek között. Ugye 4-kor kezdődik a beszéd, tehát nagyon hamarosan. Lesz-e, vagy készül-e valamilyen izgalmas bejelentéssel? Sose készülök, csak a végén baj lesz belőle. Igen. Nem, hát nincsen semmi egetrengető újdonság. Uh-huh. Jó, és akkor az nagyon-nagyon fontos kérdés, miniszterelnök úr, hogy győzni fogunk a 2023-ban. Hát ha végig arról fog beszélni, hogy hogyan kellene győznünk, és hogy mit kell végigcsinálni, azért egy nemzeti konzultációt azért bejelentünk ma. Azért visszatérünk a tavalyi beszédnek a végére, ami azt a erős, de teljesen érdekelenségből süllyedt állítást próbálja megismételni, hogy a nyugati civilizáció, mint olyan többé nem nyugaton van, hanem Közép-Európában, ezt azért föl elevenítjük, és megpróbálom valahogy betájolni a magyar belpolitikát időben és térben, tehát kell beszélni nemzetközi összefüggésekről, hogy hogy kell elhelyezni Magyarországot, a kihívásokat, és akkor abból következnek a belpolitikai teendők, ahol megpróbálom számba venni, hogy ha az urak segítenek, akkor hogyan lehet megnyerni egy választást, mert intellektuális... Urak és a hölgyek. Igen, hölgyek is, igen. Intellektuális mankó nélkül nem megy. Ez így. Igen. Nagyon köszönjük, hogy itt van a stúdióban, és szeretnénk átadni az egész Patrióta csapat nevében egy köszönöm szólót. Szépen. Ide, miniszterekről oda szeretném venni, és akkor, hogyha ide... Tökéletes. Nagyon köszönjük. És beülök ebbe az műveiben. Jól vizsgáztam. Jaj, csak papírból van. Az nem annyira bírja ki. Igen. Inkább. Itt. Nem, van odállok. Dehogy nem. Ide állok. De a végében így. Gábor, foglal csak helyet. Hogy. És ne felejtsük el, hogy Kapu Tibor is beszélni fog. Ez is egy nagyon fontos része még a Kötsei pikniknek. Hát, hogyha bennünket, engem személy szerint néha ér a vált, hogy túl tág összefüggésekbe helyezem a magyar belpolitikát, akkor mi történik szegény Kapu Tiborral? Galaktikus összefüggésekről fog beszélni. Viszont nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen ő elképesztő volt az a teljesítmény, amit ő végrehajtott. Hát, elsőnek lenni az óriási dicsőség, de ugye azt már nem célozhatta meg, de 40-valahány év után lenni újra űrben magyarként, az majdnem akkor a dicsőség, mint Farkas Bertalané volt. Igen, és elképesztő volt látni, hogy beszélgettünk. Igen, szerintem az úgy kényelmesebb lesz. És egy kicsit félrehúzódott. Igen. Csak kérdés vissza. Persze. Hogy ugye Ferenc Orsolyával beszélgettünk erről, és azt kevesen tudták eddig, hogy micsoda elképesztő munka előzte meg, hogy Kapu Tibor följutott oda, hogy micsoda fantasztikus csapatmunka állt emögött, és hogy tudósok, orvosok, tényleg elképesztő szellemi munkát tettek abba bele, hogy Kapu Tibor följusson, és mindenki elmondta azt, hogy ez csapat nélkül nem sikerült volna. Ez egy nagyon fontos része. Az, ami szerintem legalább ilyen fontos, szerintem a Gábor jobban meg tudja világítani, mint én, mert ő valahogy filozofikusabban nézi a világot. Viszont nem vagyok miniszterelnök. Igen, de itt most erre nincs is szükség, mert egy olyan egy identitás döntés kell meghozni igazából. Tehát van-e a magyaroknak keresni valójuk az űrben? Így kezdődik. Tehát van-e a magyaroknak közük ahhoz, amit űriparnak, űrkutatásnak, űrtudománynak hívunk? Tehát osztottak-e nekünk a 10 milliós magyaroknak lapot, vagy ez a nagyok játéka? És ugye van olyan ország, amely jóval nagyobb, mint mi, és a büdös életben nem vágott bele, meg nem is fog. És vagyunk mi, akik kisebbek vagyunk, de vagy úgy gondoljuk, hogy a nagyságot nem fizikai méretben lehet csak kifejezni, hanem szellemi hozzájárulásban is, és mi azt akarjuk, hogy ott, ahol a világ iparának, tudományának a legeleje van, a csúcsa van, nekünk ott kell, hogy legyen helyünk, képviseletünk, tudni akarjuk, mi történik, hozzá akarunk valamit tenni ehhez. Tehát ez egy olyan döntés, ami megelőzte azt a döntés, hogy akkor hány milliárd forint, mennyi orvos, mennyi tud, és így tovább. Tehát volt egy elszánás. Na most... Elszállás, nem elszállás. Na most kurva érdekes, hogy itt mindenki röhögött, én az meg egyszer se. Nekem pedig én még, mert benned van méltóság. Még kafkán is tudtam, hogy ilyesmit fogsz trollkodni. Kaftán. Okay. Az rajtad szokott lenni, bazd meg, amikor titokban otthon judaizálsz. Kafka, Franz Kafka volt egy ilyen író, zsidó cseh, német nyelven írt egyébként. Na, még rajta, kurva nyomasztó, még rajta is röhögni szoktam, de valahogy nekem ez valami mérhetetlenül szomorú volt. Most nem mondom azt, amit Súlyog Tamásnál meg Mészárosnál, hogy megsajnáltam Orbán Viktort, mert rajtam röhögnétek. Egyáltalán nem sajnálom. Robi, az egészben volt, ami kibaszott, nem tudom, szomorú, nyomorúságos. Beszéljünk a Kapu Tiborról is. Te megsajnáltad Orbán Viktort? Ezért nem tudtál röhögni? Szomorú volt a szituáció, Robi, ez Magyarország. Ez szomorú. Nem vicces. Ez kurvára nem vicces. Hát a különös, ez egy nagyon különös videó. Emlékeztek arra, amikor a Pesti Fekete Doboz László készített Orbán Viktorral interjút, és azt mi be is játszottuk az egyik apun, ahol Orbán Viktor fordítva ült le a székre, hogy a támlájára támaszkodott. Amiben volt valami megrendszabályozatlan, volt valami a büdös, komcsi, zsíros tanácselnök gecik kultúrájával való szembeszegülés. Abban a gesztusban, ahogy leült arra a székre, nem rendeltetésszerűen ült le a székre, ahogyan a munkásőrök megkövetelik, hanem bazd meg úgy, ahogyan a fiatalok... Mert mi történt itt? Újra keretezik, újra értelmezik. Saját székét akartál. Leült, és itt és most ez az Orbán Viktor már, hát mondanom sem kell, hogy nagyon nem az, mint ami az 1988-ban készült, az a Pesti Fekete Doboz interjú Orbánnal. Hát ez nagyon nem az az Orbán. És most újra így ült erre a székre. Én nem láttam ezt tőle korábban, már a két időpont között, de nem is ez a lényeg. Amikor G. Fodor Gábor megilletődötten és hallatlan zavarban fölugrott, hogy átadja a helyét Orbán Viktornak, abban kifejeződött valami mérhetetlen szolgaság. Mert ilyet, hogy mondjam, hát ha valami nem polgári, már a piknik polgári, de ez a gesztus, hát ha valami nem polgári, hanem jobbágyi, hanem hűbéri, hanem alattvalói. A polgári kultúrában is átadja az ember a helyét. Nem. Terhes anyának, öreg embernek. De nem a főnökének. Ja. Tudod? És hozzatok egy széket, az udvariasság, hogyha G. Fodor Gábor fölugrik, és hoz egy széket. Azt hívjuk úgy, hogy udvariasság. De amikor fölugrik, hogy üljön le a helyére a miniszterelnök, ezt hívják úgy, hogy szolgaság. Ebben a gesztusban ez fejeződött ki. És Orbán Viktor nem fogadta el. Nem ült bele. Ez az új bűvész mutatványa. Hogy ő most úgymond embernek tetteti magát. Ő egy ember. Csak egy ember a sok közül. Ő neki ne adják át. Ő csak le. Nem, ez ő majd oda könyököl. Neki ne adják át a helyet. Tudod? Amivel egyébként nem lenne gond, ha ő ilyen lenne. Csak az egész politikája ellentmond ennek. Minden, amit csinált az elmúlt 35 évben ellentmond ennek. Jó? 30 évben ellentmond ennek. És tudod, az, hogy ő nem ült le, hanem akkor inkább ráült arra a papírdobozra. Igen, arra a kartondobozra. Ez mi ez az ócska színjáték? Tehát felépíted a hatalmi piramist, fönt trónolsz a tetején, de amikor átadják a helyet, akkor nem fogadod el. Mi ez a hitvány alávaló szarszínjáték? Robi, a papírdoboz nem volt megrendezve. Persze, hogy nem volt megrendezve, de hogy arról beszélek, hogy Orbán Viktor, aki újabban ilyeneket mond, ez is az új színjáték, az új bűvész mutatvány része. Dopman. Hogy meginterjúvolják, és megkérdezik arról, hogy hát lentulai barátod, megkérdezi, hogy neveket fogok mondani, és akkor minősítse ezeket a neveket. És akkor Orbán Viktor így elbizonytalanodik, és mondja, hogy jaj, nagyon vékony jég így minősíteni embereket. Hát ez tőle távol áll. Nem, hát itt soros, top soros kampány, bazd meg, meg von der Leyen kampány, meg hát nem, hát itt emberi lényeket minősíteni egy miniszterelnöknek, aki hatalmi pozícióban van. Ajaj, ez nagyon vékony jég, Krisztián, majd óvatosan kérdez, Krisztián, ki a fasz szopja be ezt a színjátékot? Kurva későn jött. A Tisza áradása előtt kellett volna, bazd meg. De akkor nem. Akkor csak a feudális gesztusok voltak. Meg a hatalmi arrogancia. Most meg, hát, jaj, hát micsoda egy szerény ember. Micsoda egy mértéktartó ember. Ja, ezért a fapados repülő, meg ja, ezekre gondolsz? Meg a fapados repülő, igen. De hogy most ez az új trükk, hogy Orbán Viktor kisember. Fapados járaton utazik, ő neki ne adják át a helyüket, és megjátsza, hogy ő a dán miniszterelnök. A kurva életbe kiszopja ezt be. Bazd meg, ahhoz Dánia is kell. Bazd meg, Türkmenisztánban dán miniszterelnök, hát csak a hülye szopja be ezt, bazd meg. Orbán Viktor és pártja a Fidesz 106 választókörzetből 80-at nyerne, hogyha most lenne a választás. Tehát akkor minden rendben van. Tehát ha jól értem, akkor minden jó. Nem is baj, hogy Orbán Viktor negyedik ligás kihívóiból verbuvált kicsiny bonsai ligete a Tisza áradása nyomán kirohadt. Nem is baj. Nem is baj, hogy egyetlen egy óriás tömbbe állt össze Orbán Viktor ellenzéke. Nem, hiszen ő nyerne. Ő most is nyerne. És akkor az egész úgy így el van tagadva, így nincs is. És akkor nem is baj, hogy megrendült a miniszterelnök iránti tisztelet, hogy elvesztette a városokat, elvesztette a köztereket, elvesztette a kommentfalakat. Akkor nem is baj, hogy az állami kommunikációban először ukrán bérenceznie kell, meg hazaárulóznia kell az ellenzékét, aztán ezt zavarodottan le kell csavarnia, és el kell kezdenie beszélni az adóemelési tervekről. Akkor az nem is baj, hogy először verbuválnia kell egy digitális polgári kört, aztán a digitális polgári kört ki kell szórni a hulladékkonténerbe mindenkit, akit összeverbuvált, és akkor le kell menni a pincébe. Nem is úgy kezdődött, hogy verbuválnia kell digitális szabadságharcosokat. És akkor az nem működik, akkor a helyére digitális polgári köröket. Az egész egy kapkodásnak látod? Permanens zavarodottság. Először be kell jelenteni a poloskaírtást. Aztán el kell halasztani a poloskaírtást. Aztán be kell megint csak fenyegetni a poloskaírtást, majd el kell felejteni a picsába a poloskaírtást, és helyette nemzeti konzultációt kell az adóemelési tervekről. És folyamatosan megy ez az kurva szar varieté műsor, ez a bűvész trükk, hogy hol van a narratíva, hol van a narratíva vége. Itt van az inkzsebemben. Akkor belenyúl, és kiveszi az üres kezét. Ja, nem is, itt van az akó zsebemben. És megint az üres kezét veszi ki, bazd meg. Ja, te elhitted? Hát lófasz, hát a belső zsebemben. És itt sincs, ha, mert trükkös vagyok, itt van a nadrág zsebemben. De itt sincs, bazd meg. És a újabb és újabb zsebek iránt egyre kisebb a bizalom, bazd meg. Már ki hisz ebben? Ez olyan, mint a préri farkas meg a gyalogkakuk, bazd meg. Hogy minden epizódban ilyen újabb és újabb csodafegyverek. De van még gyerek a tévéképernyő előtt, aki hisz a csodában? Hogy megfogja a gyalogkakukot? Már nem hisz benne senki. Én már sokszor, ez a sokszor drukkoltam a préri farkasnak, hogy a szemétláda gyalogkakukkot fogja ja, meg. Fél Magyarország is így van ezzel, de egyelőre nem látszik. Hát nem látszik a narratíva vége, a narratíva fonalának a vége. És az a nagy terv, hogy majd amíg megy ez a kurva kellemetlen bűvész mutatvány, hogy egyre kínosabb, majd valamelyik nertársa titokban belecsempészi az egyik zsebébe a narratívát, és akkor meg lesz. Ez a kurva nagy terv. De egyelőre sehol nincs. Sehol nincs. És kb. Most az elmúlt másfél év alapján a Rogánnak nagyjából annyi esélye van megtalálni a narratíva végét, mint a préri farkasnak elkapni a gyalogkakukkot. Tehát egyszerűen a népmese elhaladt mellettük. És ez... Igen, igen, már nem. Orbán Balázs az kampányfőnök. A Rogán Antal az pedig propagandaminiszter. Ez két különböző funkció. Az Orbán Balázs az a kampányfőnöki pozíciót foglalt el. Minden esetre hát Orbán Balázsból hát nem nézem ki azt a teljesítményt, amire leigazolták őt. Tehát én nem... Robi, valóságban egyébként a préri farkas 70 km/h-ra képes, a gyalogkakuk meg maximum 40. Aztán nem. Hát ezek az érvek szólnak a Fidesz mellett jelenleg. Ja, lehet, hogy szembe jön a valóság. Jó, most már. Nem is lehetsz fideszes, mert az ajtónál mindenkit leigazolunk, hogy... Jó, Robi, azért szeretnék valamit mondani, és az úriemberhez kapcsolódni, meg ehhez az egészhez. Tavasszal az történt, nem, két dolog történt. Az évelején az történt, ez most évelején volt, amikor elindult a Mandinerbe ellened Magyar Péter miatt a pogrom. Tudod, pedofil mentegető. És... Azért jó, hogy a mentegetőt hozzátetted. A komment falakon... A korrektség azért jár. Komment falakon volt ott más is. Engem is bevontak, tagadjam meg Robit. 50-es évek. Két apun is volt erről szó, nem akarom elismételni. Onnantól kezdve tiltottam le a Mandinert, hogy engem szemlézzen, korábban előszeretettel szemléztek. Azóta tudod, így érdekes, hogy a Mandiner, ami egyik legolvasottabb NER sajtótermék. Abszolút. Olyan, az online térben abszolút. De olyan szinten züllött le két év alatt. Tudom, te azt mondod, mindig ilyen volt, nem Robi, nem volt mindig ilyen, de nem két éve. Tiszta bulvár, ilyen bulvár revolver sajtóvá, de a legdurvább, tudod? Tehát nem is tudom, a Origót, a pesti srácokat összekevered a Blikkel, bazd meg, és ez a Mandiner. Régen ez egy libertárius felület volt egyébként. Sose volt. Tudod, ki dolgozott ott? Például Pintér Bence, a Győr polgármester, egy ellenzéki csávó, még a Mandinerem. És akkor is már Fidesz közeli volt, de még egy liberálisabb volt, libertárius felület nem volt, nem tudok róla. Na, mindegy, ma úgy vagyok vele, az hogy volt. Tudod, aki Mandinerbe nyúl, az mandineres lesz. Jobb ezt így távol. De itt nem is ez a lényeg, tehát én annyira megundorodtam akkor hirtelen, addig én lentulai barátomnak, hogy szereted mondani, el szoktam mondani, hogy régi ilyen bezzekbe voltam nála, és elmondtam, hogy legalább dupla annyi NER sajtót fogyasztok, mint ellenzékét. És tényleg így volt. Egyrészt kíváncsiságból, kíváncsi vagyok a véleményekre, másrészt volt egy ilyen perverz, mazohisztikus, trash iránti szórakozás, vicces volt, röhögtem, poénokat gyártottam belőle az apun, a Facebookon, és akkor, amikor volt ez a pedofil, és engem is így be sároztak, mérhetetlenül megundorodtam, és utána jött március 15-én a poloskás beszéd, és egyszerűen képtelen voltam nersajtót olvasni, olyan elementári, zsigeri viszolygást és undort éreztem, hogy már nem volt vicces, már nem volt trash, iszonyatos volt, irtóztató, undorító, gusztustalan. Ez azóta kicsit elmúlt, de most nem is ez a lényeg, csak ezt el kellett mondjak előtörténet gyanánt, hogy érthető legyen, amit akarok mondani. Tehát leálltam a NER sajtó olvasásával, teljesen. Egy csomó ismerősömet töröltem és tiltottam, köztük Dopment a Facebookon. És ez a nap is eljött. Mert idegesített. Soha életemben nem voltam ennek a híve, sőt, évekig élharcosa voltam, bazd meg ennek, hogy ne tiltsunk, ne... Hát tudod, nálam aztán a Facebookon egy nyitott kocsma, bárki, bármit, a izé a határa, nagyon durva anyázás, meg uszítás, ilyenek, semmi, minden mehet. És az történt, hogy ez leállt, a puszta undorom miatt, és csak ellenzéki oldalakat, meg ellenzéki sajtót olvastam. Meg külföldit. És azt vettem észre magamon, és most jön a lényeg, hogy teljesen úgy tűnt számomra, hogy itt már bazd meg a NER-nek, meg a Fidesznek vége. Vége. Hát bazd meg, itt már ezeknek vége. Büdös hazug, rothadt az egész vége. Pedig csak annyi történt, hogy bezártam magam mentális okoknál fogva egy buborékba. Ha az ember bezárja magát egy buborékba, és csak azt a véleményt olvassa, hallja, látja, fogyassza, akkor egy idő után egy nagyon valóságtorzító képe alakul ki, és aztán tényleg jöhet a hideg zuhany, bazd meg. Ennyiben egyetértek az úriemberrel. Hát egy buborékban van, és hogyha nagyon egyforma véleményeket, hát azt hisz, hogy a világ tényleg olyan. Boros Pétert, amikor ez... Ez egy kognitív, de ebben semmi misztikum nincs, a tudat így működik. Az 1994-es választás előtt Boros Pétert, aki akkor miniszterelnök volt, megkérdezték arról, hogy milyen eredményt vár a választáson. Akkor már az összes közvéleménykutató azt mutatta, hogy hát... Bukta az MDF-nek. Igen, igen, szopni fog az MDF, az a jobb oldalon összeomlás mutatkozott, és hát az MSZP meg az SZDSZ voltak akkor az erős pártok. És mondta a Boros Péter, hogy ő járja az országot, és mindenhol mindenki MDF-es. Aha. Úgyhogy ő MDF győzelmet vár. Hát persze, hiszen MDF rendezvényekre járt az országban mindenhova, és ott mindenki MDF-es volt. Erről beszélünk. És ilyen módon ő tényleg meg volt győződve, tehát az egész országot bejárta, és mindenki MDF-es. És hát aztán hát nem úgy lett. Nem úgy lett. Ja, ja, ja. Hát igen, ez a buborék, ez de ez... Ez vákum. De ez vice versa is érvényesülhet. Tehát te úgy gondolod, hogy te minden... Honnan látod egyébként a Fidesz mély válságát? Azon túl, hogy ilyen véleményeket olvasol, mondjuk, meg hallasz. Mondjuk abból látom a Fidesznek a mély válságát, hogy nyilvánossá teszik a köcsei polgári piknikjüket. Miért kellett nyilvánosság? Az egy kampány. Mondjuk az egy kampány. Most leszek én ilyen Fidesz védő. Az egy kampány. 25 éve mindig titkos volt a polgári piknik. Miért kell reagálniuk a Magyar Péterre, hogy a Magyar Péter köcsén rászervez egy rendezvényt az ő rendezvényükre, és akkor ők azt rögtön nyilvánossá teszik, amikor 25 éven keresztül nem volt nyilvános. Miért kell egyáltalán reagálniuk arra, hogy Magyar Péter mit hova szervez? A Gyurcsányra, meg a többi kis Gyurcsányra 14 éven keresztül nem kellett reagálnia. Most miért? Most miért? Miért fenyegeti a saját kádereit? Azzal, hogy leszámol velük. Miért? Miért, hogyha 80 körzetben nyerne a 106-ból? Robi? Ezek az meg, ilyenek eddig nem voltak. Okay. 15 év alatt te hallottad, hogy az Orbán fenyegeti bár a sajátjait? Csak igazad lenne, minden változik, na, minden változik, tudod, a Trump is változott, nem? Jó, na ez egy külön téma. Figyelj, írtam egy Facebook posztot, amit nem raktam ki. Aztán rájöttem, hogy ezt csak magamnak írtam, most megosztom a nagy érdeművel. Ezzel az erővel kirakhattad volna. Meg a barátommal. Na most itt akkor lecsekkolom. Az a címe, a Fidesz 2026-os kétharmados győzelmének 7 titka fontossági sorrendben. 1. Legfontosabbtól megy a kevésbé. Állampárti előnyök, avagy az intézményrendszer birtoklása, mely versenyelőnyt biztosít. A bíróságon kívül mindenhol a fideszes van. Mindenhol. 2. Külhoni szolgálatok baráti segítsége saját országuk ebbéli tapasztalatait felhasználva. Remélem érthető, mire célzok. Nem teljesen. Csak nem az FSB-re. Is. 3. Az illiberális nagypolitikusok nemzetközi támogatása, mely sikerpolitikát jelent a tekintélytisztelő magyar szavazók számára. Mondjuk ide jön Trump kampányolni, vagy... 4. Méreg drága AI, bocsánat, mely életű hamisításokra képes, és kilövi az ellenfeleket, s melyre az ellenzéknek nincs pénze. És 5. Tudod? Méreg drága tapasztalt profi kampányszakemberek, akikre az ellenzéknek nincs pénze. 6. Pénzosztás hitelből. Mondjuk Kína támogatja azért ezt a projektet. Érthető politikai okokból. Vagy az öbből. És akkor a 7 vidéki társadalom, a szónak félig metaforikus értelmében, mely fél minden változástól, ezért a földes urait támogatja. Na, mi van, ha ez a 7 pont? Simán lehet. Hát az igazság, hogy nem, tehát a Fidesz... Megértitek, miért nem posztoltam ki? A Fidesz leírni... Jön a fekete autó, bazd meg. Kurva nagy hiba lenne, de az legalábbis bűzlik az az állítás, hogy azt méri Orbán Viktor, hogy 80 helyen nyerne a 106-ból. Ez legalábbis bűzlik. Én nem állítom, hogy ez a választás ez lefutott, vagy hogy itt ezen a választáson nem nyerhet a Fidesz. Tudod, mi jutott eszembe? Tisza megnyeri a választást, aztán a Magyar Péter bejelent, hogy koalíciót köt a Fidesz-szel. És kinyírta addig az összes többi ellenzéki pártot, kurva jól lenne. Bazd meg, akkor tisztelném. Hát ez csodálatos, bazd meg. Abban a kurva pillanatban alakulna 4 másik párt, amelyik felszippantaná azokat a szavazatokat. Valószínű, ja. De kitörne a paraszt gyalázat, az biztos. De hirtelen az ellenzéki közvélemény körében a Magyar Péter iránti ellenszenv meghaladná Orbán Viktorét. Abban a kurva pillanatban. De akkor már elvégezte a dolgát, az csá. Igen, de... Valahol Balin vagy Bahamákon esett. Viszont egy valami nem kétséges az én számomra, hogy a rendszer túljár a zenítjén. Aha. Akkor is túljár a zenítjén, hogyha 26-ban Orbán Viktor behúzza a választát. Ebben egyetértek, és tudod miért? Ezt mondtam, hogy a Fidesz elkezdett belülről rohadni. Tehát annyira hiteltelen, annyira korrupt, a szónak nem csak a pénzügyi értelmében, hogy elloptak, hát potom 650 milliárdot a Nemzeti Bankból, nem csak ilyenek, meg 60 puszta meg az összes lószar, szellemileg korrupt, csodálatos, szellemileg bazd meg. Csodálatos lesz a következő nagy korszak, amelyben a politikusok úgy számolnak le az ellenzékükkel, meg a politikai kihívóikkal, hogy előtte ott valahol a központi bizottságban szavaznak arról, hogy kivel kúrjon. Vagy mivel, bocsánat. Mi van? Lóval, kutyával, malaccal, hát nem mindegy. Ez a, érted? Ez a Black Mirror, bazd meg. Na ez, de már várjál. De ott, első, de évad ott szó első szerint, része. De ott szó szerint baszott a disznóval. Ja, de, te metaforaként. Te tudsz, nem. Te tudsz baszni a szó AI értelmében. Ja, hogy megcsinálják. Igen. Aha. Hogy te valójában, de most miért Orbán Viktor nem diktátor, nem fogja eldönteni, hogy disznóval basszál, vagy kecskével, vagy lóval, hanem ők arról szavaznak, tudod? pluralizmus. Így a belső pártbizottságon igen, igen, és akkor szavaznak arról, hogy lóval. És akkor lóval fogsz baszni. Érted? És ők megrendezik, és utána kirakják, és akkor attól elmegy a kedved a politizálástól, ugye? Na persze. Ja. Ja, ja. Erről és ők beszéltünk... meg azt mondják, hogy hát nem kellett volna erről lóval beszélt... baszni, akkor nem mutatnánk. Erről beszéltünk a Perint-Falvi Rita kapcsán. Ami nem AI egyébként, de csak nem ő van rajta, de ez most tök mindegy. Viszont, hogy ezt meg lehet csinálni. Aha. Hát itt van, az egyik Robi, itt van az egyik pontban, fölolvastam. Amire másoknak nincs pénze, tudod, hogy ez mennyi, tehát jelen pillanatban ez mennyi pénzbe kerül. Viszont egy valami a Fidesz ellen szól. Hogy a Zuckerberg felszámolja a politikai hirdetéseket a felületein, tehát sem az Instagramon, sem a Facebookon nem lehet politikai hirdetést, azt hiszem a jövő hónaptól, nem lehet politikai hirdetést előfizetni. És a YouTube? Akarok hallgatni, bazd meg, egy zenét, és bejön, hogy Magyar Péter, a kurva anyád! Érted? Most nem ezt mondják, de ez a lényege, bazd meg. Nem tudok olyat meg, ha hallgatom a legdurvább ellenzéki tartalmat, egyszer csak bazd meg, izé bejön, hogy hey, Magyar Péter, te már minden. Beszarok, bazd meg, de ez még hagyján, mert az a kibaszott internet, tudjuk, a mocsok áramlik, de amikor már a tévéhíradó csak Magyar Péterről szól, tudod, ez a kedves nézőink, Magyar Péter híreket legközelebb 10 perc múlva olvasunk föl, bazd meg. Közpénzből, állami pénzből, tévé, rádió, minden, bazd meg. Magyar Péter, egyet nem értek. Hónapok óta, bazd meg, más se hallok, olvasok, nézek mindenhol. Magyar Péter végleg lebukott, megbukott, a saját hívei ellene fordultak. Atisza apad, Atisza bomlik, Atisza olvad. Magyar Péternek most már vége. Hát Magyar, de az ilyen cikk, 20 000 bazd meg, hónapokon keresztül, akkor mi a faszért cikkeznek róla? Egy bukott éppen 8, politikusról, érted, 80, apadó, olvadó, 80 választókörzetben állnak nyerésre. A Fidesz. Szerintem 90. Akkor meg hagyják abba a Magyar Péterezést, bazd meg. Különös. Nem ezért fizetem az adót. Nem akarok Magyar Péterről hallani. Mi lenne? Utálom Magyar Pétert, nem akarok róla hallani. Menjetek a picsába. Csak Orbán Viktort. Érted? Nincs elég pozitív állításuk. Na ez meg nagyon-nagyon régóta. Ja, az a helyzet, hogy nincs pozitív állítás. Még Vermeer András volt a kampányfőnökük, amikor utoljára pozitív állítást fogalmaztak meg magukról, és vesztettek. És Orbán Viktor akkor rájött, hogy csak a negatív kampány, és azóta nem is volt ilyet. Tehát valójában ez a legpozitívabb üzenetük az a rezsicsökkentés volt, de hát az is a multik ellen. Tehát valójában az sem volt az. De a Orbán Viktor akkor megtanulta, hogy az, aki a saját eredményeire hivatkozik, az gyengeséget demonstrál. Az a gyengeségét tárja fel. Hanem támadni kell, ütni az ellenfelet. Akkor is, hogyha 15. éve vagy hatalmon, és ő meg egy éve politizál egyáltalán. Tudod, akkor is. Akkor is. Ő a démon. Én az első Orbán ciklusban, 98 és 2002 között tapasztaltam először, hogy milyen az, amikor a politika, sőt, inkább úgy mondom, hogy az állam, mint párt hirdet. Tehát a magyar állam állami pénzből jelentek meg hirdetések, addig ilyen nem volt. Jelentek meg hirdetések óriás plakátokon, ilyenek, hogy 5000 új otthon épült Zalaegerszegen. Így néztem, hogy mi a fasz. És ez kihirdeti a magyar állam. Tehát az van, hogy én befizetem az adót, és ők abból az adóból a saját politikájukat reklámozzák, és azzal mossák az agyam. Ez milyen már? És azonnal átvette az MSZP is. És onnantól kezdve ez bevett gyakorlat lett. De ezt valójában az első Fidesz kezdte. Alkotmány ellenesnek kéne ennek lennie. Mint az állat. Az alaptörvénybe ütközött. Ja, ja. Ja. Súlyog Tamás. Na jó, hagyjuk. Nem mondom, hogy Mazel Tov, mert nem én vagyok a zsidó. És na, hát nem is tört össze. És nem is tört össze. Na, figyelj, a merénylet. Ja, bocs, a ló. Nem te vagy a zsidó, hanem kicsoda. Most erre hadd kérdezzek rá. Mert úgy utaltál arra, hogy nem te. És így felvetődött bennem a kérdés, hogy hát ki lehet zsidó? Biztos van itt a közönség között. Emelje fel a kezét. Képmutató sunyi geci, tudod, ez a látens antiszemita, nem is annyira látens, inkább ilyen sunyi antiszemita, tudod, az a patkány geci, ez a... Fú, bazd meg. De gyűlölöm ezt a képet magamról, amit most megteremtettem. Na, figyelj, egy valamit még kölcse kapcsán. Miért beszél doktor miniszterelnök úr folyamatosan világpolitikáról, és csak nagyon minimális százalékban az ország helyzetéről? Hát az ország... Mert ott van siker, hogy őt fogadja Trump elnök úr, meg Xi Jinping elnök úr, bazd meg azt még nem is mondtuk, hogy Szijjártó, hogy kullog a... Mao zubbony volt Xi Jinpingen, bazd meg, nekem van egyébként. Szoktam is hordani. A Puzsér izé, második világháború zubbonynak nézte, nem tudta. És izé, nekem van, Kínából hozták, bazd meg. Még ott van sarló kalapács benne, meg minden. És ebbe ott Xi Jinping az élen, mellette Kim Jong-un, öltönybe bazd meg, csalódtam, mert az mindig ilyen zubbonyba jár. És akkor a másik oldalán Putyin és Lukasenka. Szijjártó ott a végén kullog, bazd meg, tudod, második, harmadik, negyedik, ötödik sor. Szerintem ilyen kedves társaságban. Az van, hogy Orbán Viktor a saját érvényesülését fejlesztette 15 éven, vagy 10, most már 15 éven keresztül, ebben a legújabb kori hegemóniájában. És az ország összes erőforrása, és az ország sorsa, meg az ország... Az ország erőforrásai, mindenfajta erőforrása, emberi, anyagi, presztízse, ezer éves történelme úgy, ahogy van, ennek az eszköze volt. Ennek az eszközéül lett oda rendelve. És ma Orbán Viktor, most mondanom se kell, hogy kibaszottul kompetens, az elmúlt 35 évnek magasan a legjobb képességű politikusa, ez vitán felül áll. Tehát, ő, amit tényleg akar, azt ő eléri, mert a név kötelez. Tehát, Viktor, tehát a győző fia Viktor. Győző fia győző. Ja. Viktor fia Viktor, világos. És ő neki valójában ez volt a célja, amit el is ért. Ő Magyarország meghajtású világpolitikus akart lenni. És az is lett. És az is lett. És ennek az ára az meg az ország. Na igen. Tudod, ennek az ára az ország, így van. Hogy olyan kurva nagy karriert csinált, amit magyar politikus soha bazd meg. Orbán. Hát, csak ennek az ára az ország. Igen, ennek az ára az ország. Tehát az van, hogy Magyarország annak minden erőforrásával, teljes történelmével, közéletével, összes állampolgárával, a teljes gazdaságával, földjével, és a szellemi életével, mind Orbán Viktor világpolitikai érvényesülésének az üzemanyaga. És ez az üzemanyag, mi a sorsa az üzemanyagnak? Hát elégetik. Elégetik, hogy az, amit a rakéta hordoz, amit el kell juttatni A pontból B pontba, az B pontba eljusson. G pontba. Esküszöm, így értettem. Ma a Puzsér mindig ilyen szexuális. O egy G pontba. Ja. Igen. És el is jutott. És hogy az ország szétég ebben. Hát ez volt a funkciója. Hát erre szolgált az ország. És És hát ezért van szó arról, hogy Orbán Viktor kurva nagy ember lett. Mert itt egy reality azonosulás az, amit neked érezned kell. Tehát nem Magyarországról döntesz, hanem arról, hogy milyen magyarnak lenni, hát kurva jó magyarnak lenni, mert Orbán Viktort mindenki ismeri, és utoljára Puskás volt ilyen. És te ezzel vagy kifizetve. Jó, hát az ország ráment, de hát bazd meg most nem vonatozni kell, bazd meg, hanem nézni az M1-et. Na. Durva. Ezért nincsen szó, és valójában a Magyar Péternek a fő üzenete ez, hogy Orbán Viktor nemzetközi hírű, hatalmas tekintélyű politikus, de hát leomlik a korterem plafonjáról a vakolat. De hát a lift mellé tolják azt, aki haldoklik, bazd meg, mert nincsen neki hely, meg nem tudják ellátni. De hát a várólista az olyan, hogy már időpontkérő időpontot kell kérned, hiába vagy terminális rákbeteg. Hogy néznek ki a közintézmények, hogy jár a vasút, milyen állapotban van a közoktatás, az egész le van rohadva a picsába, nagyjából közép-ázsiai színvonalon, de az tokkal vonóval a Fideszé. Az övé. Ja, ja, ja. És figyeled, hogy mire van igényük? Mi néz ki normálisan? Azok a leszállópályák, ahol ők leereszkednek a nép közé, azok kurva jól kinéznek. Nézd meg a Kossuth teret. Az pöpec. Mert ott ők kiszáll a limuzinból, bemegy, azt tud látni akarja, hogy rendben van az ország, nem? Mint a te a buborékodban, bazd meg. De tényleg. Vagy a budai vár. Az ellenzéki azért buborékról beszéltem, ez hogy egy már másik mindenki is. Ez egy másik, de érted? Érted ugye, hogy a dugó van a városban, nem azt jelenti, hogy az nagy... Nem csak azt az egy buborékot, hanem úgy, hogy a buboréknak ezt a... Értem, Robi. Platoni ideáját a buboréknak. Ja, jó. Ez az élmény, hogy megszerzed. Élmény, hogy megszerzed magadnak, hogy igen, ez az ország épül-szépül. Hát persze, bazd meg, ahol kiszállsz az autóból és bemész a hivatalodba, az rendesen meg van csinálva. Szerinted... És egyébként ez minden városban, én állítom, hogy minden fideszes vezetésű városban a polgármester hivatal előtti tér, az rendesen igényesen meg van csinálva. Mert ha kinéz a polgármester az ablakon, bazd meg, hát faszom, van igényünk magunkra. Ja, egy utcával kijebb, bár egy kicsit szarabbul néz ki, aztán még egy utcával le van rohadva a gecibe. Mint például Bukarest. Voltam Bukarestben, és van egy operaházuk, de az operaház mögötti utcában már bazd meg kőbányán vagy. Hogy képzeld el, hogy az operaház mögé bemész a Hajós utca, azt hiszem, hogy ott van a Hajós utca, és már kőbányán vagy. Bazd meg. Hogy ott is van opera, de csak ők hát... Ezt, várj, most az a kérdés, hogy ők ezt aztán egy idő után el is hiszik, hogy ez a szép ország. Aha, persze. De a cinikusok nem, azok nem hiszik el. Nem, mi nem. Ő cinikusok. Ja, az ő cinikusok, azok sem, aha, azok sem. Nem hiszik el. Tudod, hogy egyszer vitatkoztunk ezen? Hogy a önmagát hűítő ilyen demagóg politikus-e a... idézőben jobb, most itt nincs jobb két rossz között, vagy pedig a cinikus, és én azt mondtam, hogy a cinikus, mert annak van tudatosság, és tudja az igazságot, te azt mondtad, az rosszabb, pont azért, mert tudja az igazságot, ezt fenntartod? Igen, igen, mert az egyik az fanatikus, a más, de intakt. Ja, a fanatikus vagy a cinikus? Igen, a fanatikus az intakt. A cinikus az viszont megromlott a beleig. Ja, és azt te nagyobb bűnnek tartod. Igen. Igen, mint a fanatikus. Igen. Még akkor is, ha fanatikus gyilkos. Akkor már nem. Ha már gyilkos, akkor már nem. Tömeggyilkos. Akkor de fanatizmusból... De akkor tudod, nem, akkor azért az már nem. Más. Az már más. Na figyelj, egy nagyon rövid mondat, vagyis hát egy rövid idézet Hanvastól, egy 3-4 mondat. Azt írja a Ugyanis című regényéből, ez az utolsó rettetesen nyomasztó, sötét halál előtt. A lemaradt államelmélet azt jelenti, hogy az uralmon lévők általában mihelyt a gépkocsiba szállnak, meg szoktak butulni. Azt hiszik, az ő elméletük örök életű, és a világ végéig kellemes kizsákmányolási lehetőséget nyújt. A félelem ugyan sohasem alszik el teljesen. A hatalom jellegzetes magatartása, hogy fél. Minél törvénytelenebb, annál inkább. Fél, hogy kiderül. Mi derül ki? Az egész. Kurva jó azért. De ez a minél törvénytelenebb, ez nem azokra a törvényekre vonatkozik. Nem. Nem úgy érti, hogy az isteni írott törvényekre, a morális törvényekre, igen, így persze. Az írat, a szívbe. De tudod, ez a fél, hogy kiderül, mi derül ki? Az egész bazd meg, tudod? És ezzel kezdi a limuzi jutott eszembe. A limuziról jutott eszembe. Mást akarok egyébként a Hanvastot felolvasni, és ez eszembe jutott a limuziról. Ha beszáll a limuzinba, a politikus akkor kezd el meghűlni. Persze ez metafora, csak a limuzin, még, igen, dugó van a városban. Csak a Hanvas még túl optimista is volt. Mert hát ez kurva jó. Itt ma Magyarországon már semmi következménye nincs annak, hogy kiderül. Tehát ez a retteg a hatalom, hogy kiderül, egy polgári társadalomban lehet, hogy retteg a retteg még a diktátor. Még a szocializmusban is rettegtek. Még akár, igen, hogyha vannak, a polgári társadalomnak vannak maradványroncsai, amire a szocializmus rátelepült, még félhet attól, hogy kiderül az egész. De egy olyan társadalomban, amelyik bármi is kiderül, így megvonja a vállát, jó esetben megvonja a vállát, rosszabb esetben meg röhög, és azt mondja, hogy hát hülye lenne nem csinálni. Hát én is csinálnám az ő helyében. Tehát amikor a romlottság az ilyen szinoptikus érzelmeket vált ki a társadalomból, hogy azonosulás, tudod, mint egy realityben, ugye, mit éppen, Pongó nem mosogat, és azt mondja, bazd meg, az, senki nem tudja már, ki az a Pongó. Nézi a de még emlékszel erre az de első... Pont az a lényeg, hogy nem kell tudni, hogy ki az a Pongó. Ja. Nem számít, hogy ki az a Pongó, eleve nem számított, hogy ki az a Pongó. Amikor tudtam, még tudni kellett, meg, hogy ki az a Pongó, tudtam, akkor sem számított. Sem. Vagyok semmi nem következett abból, hogy ki az a Pongó. Pont ettől jó a Pongó, ettől lehet jól felemlegetni, mert nem számít, ő Pongó. Pongó, aki nem mosogat, bazd meg. És én azt mondom, hogy én sem mosogatnék a kurva életben. Nagyon jól csinálja a Pongó, hogy nem mosogat. Én ott lennék a dőjeibe, kurvára nem mosogatnék el, bazd meg. És ezt érzi a magyar ember, hogy hát kurva jól csinálja Orbán Viktor. Miért? Hiszen hatalmon van, hiszen stabil a hatalma, hiszen 106 körzetből 80-at nyerne. Hát bazd meg, érted? A tények magukért beszélnek. A sikernél nincs semmi sikeresebb. Tudod, Dongalába van a kisfiamnak. Ez kinek van meg? Ez a Mi folyik így Gyöngyösön című csodálatos performance igazából. Tudjátok, hogy lett vége annak a csávónak? Rendőrök agyonverték. Aha. De most komoly? Aha. Mikor? Hát ez egyik ilyen kirohanása, abba torkolott bele. Aha. Hát ez már nem... Ez lehetett, ja... De abban, amit ott előadott, hogy megyek és megölöm a polgármestert, hát abban volt valami vészjósló, hogy nem lesz jó vége ennek. Ugye ennek a monológnak talán még jó vége lesz, de... Figyelj, lelőttek egy trumpista influencert. Ezzel most tényleg nem poénkodom, tényleg az én nyomorom, hogy ezt a csávot én egyáltalán nem ismertem, mert én nem szeretem, nem ezt az amerikai politikai stand-upot, showműsort, stb. Influencereket nem ismerem. Az utolsó bazd meg kurva rég. Milo. A Milo-t, aki szintén trumpista volt, és nagyon csúfosan... Hát igen. Nagyon csúfosan bukott, pedig a Puzsér még kedvelte is, amikor még nem volt akkor a köcsög. De ugye mi egyes alt-right-osokkal szimpatizáltunk, mert a woke annyira elviselhetetlenül szörnyű és akkor szar az volt a fő problémánk. Akkor az volt a fő problémánk, hogy a woke bazd meg. Ja. És akkor így drukkoltunk az ilyeneknek. Aztán hatalomra kerültek. Hatalomra kerültek, és ekkora faszok voltunk bazd meg. Nem, abban az időben, bocs, Szerintem jogos volt a Vók ellenség. Teljesen jogos volt, hiszen ez juttatta őket hatalomra. Ja. Ja. Ja. Hát részben, meg a gazdasági helyzet, bocs azért, nem csak a Wokeness. De én a Wokeness is szörny, bazd meg, a Yetivel a hátán, faszt. Igen, én azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, hogy woke culture nélkül nincs alt-right. Az biztos, kulturális fronton, de attól még a bevándorlási probléma, a volt munkásosztály, a, hát, a rozsda övezet, ez nem a woke-nak a... Régi, ha, de nem, a problémák mindig is voltak, válságok mindig is voltak. Ha a régi elit reflektált volna ezekre a válságokra, nem kirekesztéssel, meg megszégyenítéssel, ja. Akkor ezek a válságok kezelhetőek lettek, igen, volna. Igen. És nem kellett volna az elitet lecserélni. De mostanra már késő. Na... A lényeg az, hogy lelőtték ezt a csávót, meghalt a kórházban. Hát nem egy tolószékes fekatransz nem ülötte le. Nem tudjuk, még nem kapták el. Nem, ezt de akarom ez mondani. Na, nem egy felhergelt egyetemista bazmek, hanem a háztetőre egy profi bérgyilkos. Torkon lőtte, lelépett, nem találják meg, bazmek. Ez nem a felhergelt... Aki a Trumpot ott izéte, az is republikánus volt egyébként, hogy mellesnek, aki lelőtte a Trumpnak a fülét. Szóval és... Na, de ott annyira kevésen múlott a polgárháború, hogyha ott az a néhány centi, és egyébként a Trumpot jól célba vette, csak a Trump váratlanul a golyó röpte alatt elfordította a fejét, és így csak a fülét lőtte. Nem gondolod, hogy az Isten megmentette? Milyen lehet, jó republikánus lennék, bazd meg? Ez a neoprotestáns, tudjátok, ez az amerikai neoprotestáns. Hú, bazd meg, pénzem is lenne. DJ Jesse. In the house. Szegény az annak egy halvány hungarice utánzata, bazd meg. Na, visszatérve. Szóval, hogyha akkor... az a merénylet sikerül a Trump ellen. Akkor polgárháború megbeszéltünk, de nem ez a témánk. Amerikára nem lehetne ráismerni, a világra nem lehetne ráismerni, már zajlana a polgárháború. De globálisan. Nem a Trumpnak volt kurva nagy szerencséje, hanem az emberiségnek, hogy azt megúsztuk, ami azután jött volna. Egyébként ott nyerte meg a választást gyakorlatilag. Szerintem anélkül is megnyerte volna. Ez már sosem derül ki. Ja. Jó, ez csak egy intuíció. Szóval lelőtték ezt a csávót, a tettes ismeretlen. Én nem vagyok benne teljesen biztos. Noha nagyon utálom a felhergelt vókokat, meg ilyeneket, sose szimpatizáltam velük. Ez annyira profi munka volt, hogy én nem hiszem, hogy egy felhergelt vók lőtte le, bazd meg. Ez egy megrendelt cucc volt, hogy honnan és ki... hogy a Deep State, ami talán még mindig létezik, vagy éppenséggel provokáció, vagy valami külhatalom, valami miatt a fasz se tudja, nem tudjuk. A lényeg, hogy nagyon gyanús az egész. De bazd meg, az a pogrom, meg lincs hangulat, ami ezután. És Magyarországon tiltsák be a Tiszát, bazd meg. Lelőnek egy amerikai izét, lelőnek egy amerikai influencert, bazd meg, és Magyarország, az a Lenin fiúk, a Ergelés, a Lenin fiúk. Hát bazd meg, hát tényleg kommunisták. Tehát ma mit jelent kommunistának lenni? Hát liberálisnak, demokratának, olyan jobb középnek, olyan keresztény konzervatívnak, aki nem náci. Hát ez kb. Ez a, mindjárt végigmondom, ez kb. A liberál, vagy ez a kommunista. A Samueli Tibor. Várjál, a Kim Jong-un, meg a Mao kabátos Xi Jinping elvtársi testvér, a 120 Stalint emlékművet állító Putyin, és ezeknek a barátai, meg a volt kis pártembereknek 3x3-as megbízók, meg szakemberek, bazd meg, az nem kommunista, az patrióta és szuverenista. Orwelli új beszédszótár, meg kell tanulni. Kommunista egyenlő liberális demokrata. Szuverenista, patrióta, kínai kommunista párt, bazd meg. Ez az igazság. Ez az igazság. Tudod? Na, és akkor ide lecsúrog ez. Gezunken ezt kultúrgút, mint a néprajzba, a lecsorgó tudás, bazd meg, a centrumból a félperifériára. Hát itt a, itt a hergelő, hát figyelj, bevend, Mandiner, bazd meg. Na, mandinerezzük be egy kicsit, nyúljunk a Mandinerbe. Már ebbe a típusú, most már Mandiner nekem metafora, és nem a kifejezetten azt a szennylapot jelenti. Tehát így menjünk bele. Puzsér, a te dumáid miatt lőtték le, bazd meg, Charlie Kirköt. És itt is, hogyha lesz valami, az te miattad, bazd meg. Mert pofáztál. Lenin fiú. Jába van fekete nyakkendő, bazd meg. Lenin fiú. Érted? Gondolj bele. És még valami. Na, ez nagyon fontos. Kicsit téged is érint, és most jön egy icipici lebaszás. Júniusban, lebaszás most idézőjelben. Júniusban lelőttek két demokrata szenátort. Minnesotában. Akkori apun mondom, te figyelj, Robi, beszéljünk már, lelőttek két szenátort, bazd meg, a Minnesota államnak a milyen is volt valami, tehát nem, házelnöke az egyik, ott volt a felesége, stb. Egy rendőrruhába lévő férfi, megmerényelt őket. Két demokrata szenátort lelőttek. Mondom Puzsérnak, bazd meg. Beszéljünk már róla, látszott, hogy se kép, se hang. És mondott néhány ilyen anti-trumpista, meg Amerika káoszba, ilyen közhelyet, ami kivágja magát. És látszott, hogy semmi, bazd meg. Mi ebből a tanulság? Még ő is, bazd meg, aki követi a politikát jobban, mint én. És erről mennyi sajtóhír volt? Ez mekkora, bazd meg, két demokrata szenátort lelőnek? És lófasz, és semmi. És lelövik a influencert, bazd meg, és a világsajtó tele van azzal, hogy hát itt a... Érted, mit akarok mondani? Bazd meg! Na, ez a Zeitgeist. Ez az. Ez a Zeitgeist. Ez az. De még valami, mi is, még valami... te is beköcsögölöd, a Charlie Kirkről tudsz, bazd meg, a két demokrata szenátort én mondom neked itt az apun, és semmi. Aha. Mert hogyha valami a világszellemmel... egyirányúan történik, akkor azt a világszellem felhangosítja millió harsonán keresztül, ja. De a világszellem ellenében történik, azt a világszellem így elsöpri és elfojtja. Tehát ha árral szemben történik valami, akkor az nem történik meg, mert nem rezonál azzal, amit az ember hallani akar, ami történni akar épp a világban. És most a világban az a fordulat akar történni, ami bizony, ami 2010-ben Magyarországon. Robi. És ami ebbe az irányba mutat, az valóban történik, az a történelem fősodrában történik, a történelem fősodra felé hajt, ami meg... ezzel ellentétes irányban történik, mint a két demokrata szenátorod, az meg mellesleg történik. Tehát igen, ez is történik. Igen, jó. Ez is. Én nem tudtam, hogy ebből is ilyen szellemi dolgot fabrikál, egyébként jókat mondott, most ez nem irónia. Én ilyen primitívebben fogom meg, hogy bazd meg, mekkora fasság volt ez, hogy a, tudod, azért az alt-rightnak mekkora, milyen média hatalma van, bazd meg. Tudod, mit írt ma a Bernie Sanders? Azt írja a Bernie Sanders, hogy részvétem, gyalázat és elfogadhatatlan, hogy valakit megölnek politikai okok miatt, és részvétem Charlie Kirk családjának, egy két gyerekes családapa volt. Azóta is hiába várom Trump elnök részvét nyilvánítását a két minnesotai demokrata szenátor halála miatt, bazd meg. Ez a jobb oldal. A jobb oldal, ez az alt-right. Tudod, ez a trágya, trucsmú, szar. És ez egyébként a NER is, az egy alt-right, az egy ungarice alt-right. Semmi tradíció, meg konzervativizmus, bazd meg. Na, kösz. Most minek? Na, legalább ennyi. Hozzá na. Pénzt. Na. Ez a régi. most hagyjuk, hogy a Bernie mennyire képviseli a baloldalt, leszarom, Bernie, akkor is jót mondott ebbe. Bernie most Sanders a 40 évvel ezelőtti baloldalt reprezentálja. Egyrészt a régi baloldalt, így van, a, 40, a klasszikus amerikai szociáldemokratát reprezentálja, de amúgy tök mindegy, mit reprezentál, lehet, hogy ő most bármi, amit mondott ezzel a gyilkossággal, meg a Trump-al kapcsolatban, az valid, érvényes. De? Na mondjál valamit. Vagy olvasok vicceset? Olvassál, kérlek, vicceset. Ön, mondom, biztosan szintén volt ilyen politikai üldözött. Fogó is volt? 4 alkalommal válaszolta, és pedig az oroszoknál, a németeknél, a franciáknál és az amerikaiaknál. Szép. És melyik volt a legkellemesebb? Az orosz. A német koncentrációs tábor buta volt, és az ember bárgyúságától egész nap mérgelődött. A francia racionálisan kegyetlen és komisz. Az amerikai éretlen, mint ahogy a 10 éves kölyök a cserebogarakat kínozza. Az orosz egészen más. Ott pontosan tudták, mi kelti a legnagyobb szenvedést. A többiek mind csak az életet és a testiséget kínozzák. Az orosz nem az életet, hanem a létet gyötri, és egészen általánosan minden emberben az egész emberiséget rontja meg. Ez nem is annyira fájdalmas, mint sokkal inkább pokoli. Évszázadok óta az embernyúzás és a létrontás páratlan technikáját dolgozták ki. Azt mondják, csak a kínai különb. De senkivel nem beszéltem, aki a kínai politikai fogságot túlélte volna. Orosz táborba lenni megnyugtató. Minden táborra jellemző volt, hogy állandóan a szökés lehetőségéről beszéltek. Itt ilyesmi ki volt zárva. Ha az ember valakinek szólt volna, egy óra múlva elárulta volna egy csikkért. Szüntelenül hazudozni kellett. A belső tisztaságot még kevésbé tűrték, mint a külsőt. A gyalázatban el kellett merülni. Ez volt a nagyszerű. Az embernek újjá kellett születnie, ha nem akart az infernóba elsüllyedni, és ha nem akart az elaljasodásba megfulladni, szenté kellett válni. Ez csak így biztatásul, Robikám, így a jövőre vonatkozólag. De eszembe jutott Hanvast, ez egy másik regényéből van, ebben 3 kis regény. Na ez jó volt? Na. Mandinerből idézek, Mandiner címlap. Hanvas után, bazd. Igen, Hanvas után. Jó van. Én teszem le a mikrofont, és ja. Tüntetőleg távozom, tudod? Jó. Ilyen botrány figura. Na. Charlie Kirk gyilkosság. A szakértő szerint itthon is ragadós lehet a rossz példa. A szakértő. Hergelés és uszítás, de még oda bassza, hogy szakértő. A szakértő. A politikai erőszak a hazai ellenzéki oldalon is egyre nyíltabban jelenik meg. De a politikusok még lecsillapíthatják a kedélyeket, figyelmeztet Horváth József. A szakértő. Tehát ő volt a 3x3-nak a szocializmusban az egyik... Főcsoportfőnök, azt hiszem. Azt hiszem. A szakértő, tudod? Mikor volt Magyarországon merénylet? Én a 90-es évek óta nem emlékszem ilyesmire. Ott volt egy Aranykéz utcai robbantás, meg volt egy Fenyő János elleni merénylet, de annak is már 25 éve. Jó, lehet, hogy csak 20. De hogy az elmúlt nem 15 évben, de 20 évben itt nem volt semmilyen világos kísérlet, kísérlet világos. Sem politikai erőszakra vonatkozóan. És most, tudod, Horváth József mondja, hogy... A volt a 3x3-nak, de ez az a Horváth József, nem? Robi? Szakértő. De nem. Hülye fasz. Honnan a faszomból tudjam? Honnan a faszomból? Horváth József, annyit jó. Tudok, amennyit te bazd meg. Mi vagyok akkor... én, Horváth József szakértő? Mi a fasz igen, van, bazd meg? Igen, fontos szempont. Szépen menjél rá, és nézd meg, hogy ki az a Horváth József. Nem tudok rá menni, bazd meg. Nem tudok rá menni. Gépeld be, hogy Horváth József szakértő. Na, ő az, akkor légy szíves, olvasd föl, hogy ő ki. Mert fontos, bazd meg, hogy kit idézel, ne haragudj. Mert lehet, hogy én mondok fasságot. Szakértő, Egy kellően képzett amatőr is le tudta adni a gyilkos lövést. Hoppá. Maga a szakértő mondja. Beszari vagy te, Robi? Hogy mennyire profi, vagy amatőr az elkövető, azt az Egyesült Államok esetében sokkal nehezebb megállapítani, mintha Európáról beszélnénk. Mondja a szakértő. Figyelj, nem írják le, hogy 3x3-as főcsoportfőnök volt, bocsássál meg. Lehet, hogy tévedek, és akkor meg kell követni, hogyha hülyeséget mondtam. Ezért most megkeresem, ki az a Horváth József. Hát ez nagyon jó kilátásokat ígér ennek a műsornak a szórakoztató értékére vonatkozóan. Ezt most keresd meg, hogy ki ez a Horváth József. Ez most érdemes. Ennek most járjunk a végére, hogy te korrekt voltál-e. A lényeg, hogy a te lelki ismereted rendben legyen. Ez a műsor meg majd elketyeg valahogy. Hajd a faszba. A lényeg, hogy te nem mondtál a Horváth Józsefről olyasmit, hogy 3x3-os. Ő az, ugye, a szuverenitásvédelmi hivatalnak ő az. Ő a szuverenitásvédelmi hivatalnak egy szakértője. És nincs róla külön Wikipédia. Aha, tehát akkor ő az a Horváth József. Nem biztos. De mutattam a képét. Nem ismered fel? Ő az. Robi, nézd csak. Ő az. Igen, megnyugodhatunk, a FAM korrekt volt. Rendjén volt, amit mondott. Várjál. Korrektség, tisztesség, polgári normák. Azt írja egy újságcikk. Szakmai pályafutását Horváth József még a késő kádári érában a belügyminisztérium 3x34B alosztályán kezdte. Hazafi! Ennek az alosztálynak volt a feladata, hogy a szektásnak minősített, egykori és aktív pártagokkal, trockistákkal, álbaloldaliakkal szembeni elhárítást végezzen. Keresztény kurzus. Presztízsét tekintve az állambiztonsági szerven belül a 3x3 állt a hierarchia legalján. Nagyon leegyszerűsítve és némi túlzással élve a piramis felülről lefele úgy nézett, hogy a 3x1-nél dolgoztak a nyelveket beszélő, intellektuálisan kimagasló titkosszolgák, és akkor így vissza az ízét, ez már nem ez. Tehát ő 3x3, akkor jól tudtam, szerintem régi apun is volt erről szó. Na most itt figyelj, Robi, miért forszírozom ezt, hogy ki az a Horváth József? Azért forszírozom, bazd meg, mert hogy ha ő ilyen ügyekben is, van egy másik figura, aki szintén szakért, nem a Nógrádi Gyuri bácsira gondolok, vagy a professzor Bogár Laci bácsira, hanem, mert ők ilyen inkább teoretikus emberek, hanem a Földi Lászlóra, aki EGRI KISZ titkár volt, ott van Wikipédia, azt hiszem, és szintén kádárista titkosszolga. Na most, hogyha ilyen emberek tömegével, vagy nagy számban jelennek meg a mai kormányzat mellett, mint szakértők, és nyilatkoznak ilyen ügyekben, akkor egy icipicit nem lehet, hogy az emberben van egy rossz érzés, hogy a volt kommunista titkosszolgálatok permanensen tovább élnek, és ne adj Isten, még meg is határozzák. Vagy ők csak egyének, akik megváltoztak, fiatalon mást gondoltak, ez is lehet, bazd meg, ez is lehet, fiatalon mást gondoltak. Akkor is egy jó szakember. Mit? Egy jó szakember. Egy jó szakember, igen. Akit átvesz a szakma. Igen, így van. Hát persze. Így van. De ezt megtette minden rezsim. Egyébként ez nem igen. Magyar specialitás, bazd meg. Ezt megtette minden rezsim. Werner von Braunt, a kedvencünket, átvette az Amerikai Egyesült Államok. Nélküle nincs holdra szállás. Werner von Braun. És FAU 2-nek a nagy fasz a náci atyát, aki egyébként hitű náci is volt. Hát azt kell tudni Werner von Braunról, hogy neki két főnöke volt életében, az egyik Adolf Hitler, a másik az meg John Fitzgerald Kennedy. Mind a kettő nagyjából ugyanazt kérte tőle, hogy azt a rakétát A pontból B pontba juttassa el. Az A pontból B pontba az akkor Londont jelentette, később a Holdat. De Werner von Braun mindkettőt végrehajtotta. Akkor még szókimondó, vagy még lényegre törőbb vagyok. Egy volt kommunista titkosszolgálati szakember ma azt mondja, hogy ez a gyilkosság ragadós lehet itt is Magyarországra, ez tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy egy volt kommunista szolgálati ember az bizonyos értelemben hergel az ellenzék ellen? Nem, Lenin fiú vagy, bazd meg, azért mondom. Ja, oké. Okay. Figyelj, az van, hogy ő ugye a szuverenitásvédelmi hivatalnak a vezetője. Nem, az a Lánci Tamás. A szuverén védelmi hivatal valamelyik, nem tudom, másik vele rokon intézménynek, kutatóintézet, bocs, azt hiszem, kutatóintézet. De úgy hivatkoznak rá, mint egy szakértőre. Tehát nem úgy, mint egy állami szerv vezetőjére, érted? Aha. Hanem mint egy független szakértő. Fölhívtuk a szakértőt. Tehát de ez ilyen, nem érthetnek a mondinárnél mindenhez. De ez fölhívják a szakértőt, és a szakértő, ez a szakértelem. Ez mégiscsak egy direkt politikai kérdés, bazd meg, hogy a magyar ellenzéket kvázi le potenciális gyilkosozni. Jó, ez igaz. Ez igaz, a színpadon a Majka le... Várjunk. Most a Bígyisztán elnöke Orbán Viktor. Várjunk. Én ezt sose gondoltam volna. Bazd meg. Jó, nem kell. A Majka ezt magának találta ki ezt a poént, hogyha majd ezzel betámadják, akkor ő majd lévén gyáva szar, majd letagadja, és azt mondja, hogy Bígyisztán, ti magatokra ismertetek? Hát... Na, Robi. Na, minden esetre ott... Majka volt Bingisztánnak az elnöke, tehát Majkát lőtték le. Tehát ott Majka, érted? Nem lehet azt mondani, hogy Majka lőtt le valakit, igen. Majkát, aki hát ott eljátszott a Bingisztán elnökét. Hát igen. Azt hallottad, mi történt Nepálban? Te nem olvasol újságot? Semmi? Kiülsz a színpadra, bazd meg, és nem olvasol újságot. Na, lehet, hogy Jessinek kéne itt ülni már, nem? Ő olvas hát újságot. Sokkal fölkészültebb, ja, az biztos, a biztos, az igen. Sokkal fölkészült. Figyelj, Nepálban az volt, hogy azt mondják, hogy a Z-generáció forradalma, az iszonyatosan korrupt elit ellen fölkeltek, és az volt az utolsó csepp a pohárba, hogy betiltották a közösségi médiumokat. És kimentek a fiatalok, és utána már az meg rendőrök, eszkalálódott, gyújtogatás, és videó van arról, hogy a pénzügyminisztert levetköztetik Mesztellerre, bazd meg, és botokkal verték, és kibaszták, és elmenekült a elnök családja, meg minden, bazd meg. A luxizás miatt, a mérhetetlen gazdagság miatt, a rossz helyzet miatt, és az ilyen ideológiai nyomás miatt. És most tele van ezzel a sajtó. Nepál. Ázsia, bazd meg, a keleti ember, ami állítólag szolgalelkű. Buddhista ország. Ez azért a magyarság keleti gyökérzete mellett szóló érvelés. Pont nem. Hát, hogy a itt el tudsz te ilyet képzelni? Szolgalelkű a magyarság. Hát én ilyet nem mondtam. Nem érted? Ezt te mondtad. Keletebbről jöttünk, mint a nepáliak, ők hozzánk képest a nyugat. Érted? Nem jöttünk keletebbről. Dugó van a városban, öregember. Ja, hogy öregember az anyát picsája, de hogy figyelj, most te most ezt tehát úgy érted, hogy a nepáliak nyugatabbak, mint mi itt Európában. Hát ez a bizonyíték arra, hogy keletebbről jöttünk, mint Nepál. Ja, értem. De a japánok még keletebbről vannak. Dugó van a városa. A szónak nem földrajz értelmében mondod a keletet, hanem szimbolikus. Igen. De ne legyen már a kelet, bazd meg a szolgaságnak a metaforája, vagy szimbóluma, érted? Xi Jinping elnök nem ért egyet. Ja, igen. Ja. A science fiction Kínában szabadabb egyébként. Az a poém. Ja. De most tényleg. Csak tényleg, de tudod miért? És kurva jó filmeket. De tudod miért? Miért? Mert nincs társadalmi vonatkozása. Pont az a lényeg, hogy ha... Ha kivonulsz abból a társadalmi valóságból, amit nem szabad kritizálni, akkor tök szabad lehetsz. És erre való a sci-fi, meg a fantasy. Értem, az utaztató regény műfaja már Voltaire-től kezdve. Mint a passzív romantika. Aha. A passzív romantika, amelyik nem akar konfrontálódni, mint Petőfi meg Lord Byron, ja. Hanem kivonul, és akkor mit tudom én, mint a Gulliver utazásai. Igen. A fantázia, vagy a távoli vidékek. És Gulliver, az ír Gulliver minden szart le... mert írni, mert hát hol játszódik. Na, 7 utazása volt egyébként. Tehát mi csak a Lilliputból van mese, de az meg van egy csomó minden. Egyébként azt tudod? Bocs, ez csak egy érdekesség, most mellékes. A Laputai utazásában van egy ilyen, ott mindenki csillagászkodik, és leírják azt, hogy a Mars körül két holdkering, hogy megfigyelték a laputaiak. 150 év múlva fedezték fel a Mars két holdját. Ezt most komolyan mondom. Bármikor utána nézhetsz. Bezony. Azóta is megy, hogy sejtette meg ezt bazd meg Swift. Mi a fasz ez? Na. Lehet véletlen egyébként. Persze. Na. Mars és két hold, igen. Statisztikailag ezt úgy kiszámítanám. Na figyelj. Most mit nézem már? Pornózok, de ha érdekeset mondasz, odafigyelek. Hetero vagy? Tudod, hogy szeretem a dumáidat, meleg, csak hogyha unalmas vagy. Hetero vagy meleg pornót? Állatos. Ja, mert azon fantáziálta az előbb is, bassz meg. Én már szavaznék, hogy mivel basszak. Bassz meg. Na jó, elhatárolódtam Puzsér Roberttől. Nem most kellene. Akkor kellett volna, amikor fölhívtak a Mandinertől. Azaz, írtak rám. Most már késő. Nem telefonáltak, a Szilvai írt. Na jó, figyelj. De most kiverted a fejemből, bassz meg, a faszt akartam. A jó értelemben, mondani. Jó értelemben. A fejemből, Robi, a fejemből. Jó, gusztusos, én nekem be is jön. Rá is, most, hogy elképzelem, rá is rántanék mindjárt. Ocsmány vagy. Jaj. Igen. Egy barátom mondta egyébként, hogy nincs trágárabb az öregedő zsidó pasiknál. Ez volt egy ilyen a... Itt van egy öregedő keresztény, meg hát... Érted? Máshogy öregszünk. Máshogy, bazd. Előrekszünk egymás mellől. Na, figyelj. Visszatérve, úgy volt, hogy beszélünk egy kicsit a két Homéroszról. Ez neked egyébként egy régi... Hát igen. De úgy volt, hogy először is te beszélni akarsz arról, hogy az Odüsszeia... Hát az csak egy egészségedre barátom. Egészségetekre. Ilyen képmutató izék. Na... És hogy ki hörpintette, basszus? Ezt nekem kellett volna állítólag, én vagyok a magyar itt, vagy a szereposztásban, tudod? És itt szopogatom. Te az álmagyar vagy. Ja. Én meg nem is színlelek semmit. Szóval, te akartál beszélni arról, nem, hogy az Odüsszeia, az a férfi sors, az a férfi sorsnak az allegóriája. És erre vonatkozóan... Ennyire intellektuális közönséget, bazd meg, hogy ebben humort látni. Mi még nem látjuk, de már... Elképesztő. Erre mondják azt, hogy valakinek kár a Hofi Géza, bazd meg, mert minden elröhög. Ja. Szóval... Hogy, volt egy ilyen gondolatom, egyébként tuti, hogy volt, aki megírta. Mert ez annyira adja magát szerintem. Ugye a trójai háború, és Odüsszeusz ott elbaszt 10 évet. Aztán őt Poszeidon bünteti, és nem enged, már mindenki hazatér, vagy meghal, ő pedig nem tud hazatérni Itakába, és... össze-vissza kóricál, és ez az Odüsszeia, tehát ez a végtelennek tűnő vándorlás, különböző bizarr kalandokkal. És menne haza a feleségéhez, meg a fiához, tudod? Penelopéhoz. És útközben milyen állomások vannak? Hát nagyon sokféle állomás, de van egy olyan, hogy ha az ember Kirké. Mi történik Kirké szigetén? Varázsló nő és a férfiakat de disznóvá változtatja. És gondoltam, hogy ez metaforikusan értendő. Nem áll a kultúránktól távol a görög, igazából a mi kultúránk egyik nagyon alapjáról. Meg a férfitól se a disznó. Igen. Tehát tudod, ez a ott ragadnak és disznóvá változtatja őket Kirké. Hogy ez mit jelent? Férfi, szempontból. Akkor ott van a vége fel Nausiká. Akkor már egyedül van az Odüsszeusz, mert elhullanak. Elhullanak a barátok mellett. Ez mit jelent, bazd meg? És rájöttem, hogy ez dekódolható a férfi sors allegóriájaként. Az egész Odüsszeusz történet. A háború is, bazd meg, a családalapítás és a kalandozások. És mindenfele. És elhullanak a férfiak, csak a Nausiká magánál akarja tartani. De ő benne akkora honvágy, hogy mégis megy haza. És hogy ott mi történik, azt tudjuk. És a szirének ő kikötözteti magát az árbóchoz. Míg az összes társa az viaszt önt a fülébe, hogy ne hallja, hogy a, ne hallja a szirének énekét. De az Odüsszeusz hallani akarja a szirének énekét, de természetesen nem akar odaveszni a szirénekkel. És ezért az árbóc úthoz kötözteti magát, hogy hallja a szirének énekét, hogy megszerezze azt az élményt magának. De megmeneküljön a szirénektől. Megmeneküljön, és kurva jó, volt nagyon régen egy filmsorozat, talán görög valami koprodukció gyerekkoromban. Aztán csináltak az Odüsszeuszból még filmet, és azt sose felejtem el, hogy ahogy ki akarta szakítani magát a kötélből, tudod. De előtte józan volt, jól oda kötöztette. És jól alaposan oda kötöztette magát. De az egész, rájött egy csomó mindenben a férfi sorsnak, meg a férfi kihívásnak, meg a férfi problémáknak. Hát ezek a szirének, amik le akarnak terelni a sorsod, a sors vonaladról, de nem akarsz engedni nekik, de nem akarod azt sem, hogy úgy utasítsd el őket, hogy nem vagy tisztában a csábítás miben létével. Ja, ja, és ja. Ezért ja. Nem a viaszt választod, hanem a köteléket. Igen. Belegondoltam egyébként, hogy viszont a küklopsz mi a faszt jelenthet. Mi a egy szeme, faszt jelenthet. Egy szeme van, és megeszi őket, érted, amíg ki nem szúrják a szemét. Egyébként kurva érdekes, hogy már gyerekkoromban felfedeztem, hogy az 1001 éjszakába, hát jó, gyerekkoromban az 1001 éjszaka a legszebb meséi, tehát ilyen gyerekeknek kilúgozott, kegyetlenebb, meg ilyen durvább részeket kiszedett válogatás volt. De hogy az nekem nagyon félelmetes volt, egy óriás elkapja a tengerjáró Szimbádékat, és tökre az Odüsszeusz küklop sztori, csak ennek két szeme volt, de ugyanúgy kiszúrták éjszaka a szemét, ugyanúgy menekültek. Aztán mondta nekem valaki, hogy a görög mitológia, meg egy csomó minden az araboknál tovább élt, tudod ezzel. De tudod, mi a küklopsz, a fél lény, mert ő nem lát a térben. Tudod, csak a síkban. Ja, ja, hiszen ja. Csak egy szemmel lát. Igen, igen. És a térlátásodat az a kettős nézőpont kölcsönzi, és a küklopsz, amelyik hát tulajdonképpen az emberi nézőpontnak csak egyetlen egy aspektusát sajátítja el, nem képes arra, hogy, hogy ebből a, tudod, mert az embert, és mint minden ragadozót, ezt tesz... Mi dögevők vagyunk amúgy, de mindegy. A lényeg az, hogy a préda kétfelé néz. Hát ezt még le is írtam a könyvben. A predátor meg egyfelé néz két szemmel. Fókuszál. A préda nem lát a térben, mert a fejének a két oldalán vannak a szemek. Mert 180 fokos körben pásztázza a környezetet, hogy honnan jön a ragadozó. De a prédának nem számít, hogy milyen messze van a ragadozó. Ezért nem kell látni a térben. Elég, hogy ragadozó vagy nem ragadozó. Ez egy kétállású kapcsoló. Ha ragadozót lát bárhol, a 360 fokos körben, az ellenkező irányba kell futnia. Ez elég információ. Ellenben a ragadozónak annak látnia kell, hogy milyen messze van a préda. Mert csak úgy tud közel lopózni hozzá. Ja. Ezért a ragadozónak előre kerültek a szemei. És az ember azáltal, hogy igen, elől vannak a igen, ragadozó, ebben az értelemben ragadozó, hogy elől vannak a szemei, nem oldalt. Ez annyira alapvető séma, hogy a rovarvilágtól kezdve a madarakon meg a izéken, hüllőkön át, az emlősökig mindenhol a prédának oldalt vannak a szemei, a ragadozónak elől. És pont az a lényeg, hogy a ragadozó pont attól, hogy elől vannak a szemei, ezért tud fókuszálni. A fókuszáláshoz kell a kettős aspektus, és a kettős aspektusnak egy irányba kell néznie, és abban a fókuszban ő mélységet is lát, nem csak irányt. Ja. És így alakul ki a egyébként. És egyébként ez az előszobája a tudatnak. A tudat előszobája. Na, Stephen Hawking fogalmazta meg, hogy valószínű, hogy azért nem lenne jó idegen civilizációkkal találkozni, mert valószínű mindenhol a predátorból alakul ki a izét, tudod, a kultúra meg a civilizáció. Ennél még egyszerűbb. Ezt Stephen Hawking igen, mondta, de ennél még egyszerűbb magyarázat is van. Azért nem lenne jó idegen civilizációval találkozni, mert nekünk esélyünk nincs eljutni hozzájuk. Ha pedig ők el tudnak jutni hozzánk, akkor szinte biztos, hogy sokkal, nem szinte biztos, hanem hold biztos, hogy sokkal fejlettebbek nálunk. Eszerint ők fognak minket kolonizálni, és nem mi őket. És akkor onnantól kezdve... Itt van egyébként... A alsó hangon kolonizálni, amúgy meg simán kiirtani. Tehát a jó esetben kolonizálni. Robi, azt elfelejtik az ilyenek, ez a sötét erdő elmélet. Azért nem látunk más civilizációkat, mi mindegyik rejtőzködik félelmébe. De várjál. De miért fél? Ezt írta meg egyébként a kínai szerző, bazd meg, ezt el is felejtettem. Na ez az, amit elfelejtettem, hogy Kínában a science fiction, és elmentünk az utaztató regény irányába. Nos, az a poén, hogy Kínában az a szerző, akitől egyszer, amikor a ateisták ellen itt hőzöngtem, és fölolvastam egy részletet, a maoista Kínáról van egy borzalmas rész benne, és ezt egy mai kínai, menő kínai szerző, akinek a kínaiak is filmet csináltak a regényéből, ez azt jelenti, hogy hiába húzza föl Xi Jinping a maoista öltönyt, már írhatnak bazd meg úgy a maoista Kínáról, hogy elítélőleg. Ezt akartam mondani, hogy térjünk vissza a Predator versus... Elkalandoztunk a... A Predator versus Prédához. Elkalandoztunk Homérosztól a... De várj, ez a Predator versus Préda egyébként kurva jó gondolat. Abszolút. És ott lehet, hogy tévednek a pessimisták, a sötét erdő, meg a Stephen Hawking, meg ezek, hogy mi van akkor, ha annyira fel... Na most Tamás Eltov! Igen. Figyelj, mi van akkor, hogyha a fejlett civilizáció, Robi, az direkt meg akar tartani minket skanzennak? Vagy megfigyelni? Állatkert. Van ilyen elmélet is. De igen, de ez valójában... Tudod, vagy mi? Ahogy mi bazd meg, eljutunk a civilizációs... Egy olyan civilizációs szintre, hogy már nem akarjuk az indiánokat kiirtani, bazd meg, már múzeumban össze akarjuk gyűjteni és megmenteni. Amit néz, érted, amit mondok? Ez egy cinikus duma. Ám. Nem cinikus, bazd meg! Megmenteni, nem a múzeumban, Robi, az etnográfia, de nem a, tudod, nem a múzeumban megmenteni kell. A kultúrkincset. De tudod, nem a múzeumban kell megmenteni, az a megmenteni az legfeljebb a rezervátum, nem a múzeum. Amikor jó. Már a múzeumban, akkor már kiirtottad igen, őket. Igen, na, tehát... de hogy ez az egyik. A másik meg, hogy bazd meg, annyira különbözőek, hogy itt vannak, és egymást nem veszük észre. Például. De visszatérve... Unikum szárnyain messze kalandoztunk. Robi, egyébként az az igazság, bazd meg, hogy ezekről én szívesebben beszélgetnék, Homérosz... mint a faszom Orbán Viktorral. A de hát kényszerítenek! Az apu el van politizálva, bazd meg. Lenin fiú vagy, bazd meg, Régen mindig, bazd meg, egy csomót beszélgettünk ilyen témáról. Régen, akkor még megengedhettük magunknak. Igen. Na, mindegy, figyelj. Szóval a Homéroszra visszatérve. Homéroszról nagyon sokáig úgy tartotta az irodalom történet, hogy az egyszerző. hogy ugyanaz írta az Iliászt és az Odüsszeiát. Aztán azt mondták, hogy kettő van. Azóta kiderült, hogy az nem ugyanaz a szerző. Számos filológiai, történeti igazolása van ennek. Igen. Elsősorban a szövegből, abból a nyelvből, amiben fennmaradt, kiderült, hogy évszázadokkal később készült az Odüsszeia, mint az Iliász. Igen. De az Odüsszeia szerzője szintén a Homérosz néven írta az Odüsszeiát, csak úgy, mint az Iliász szerzője. Márpedig az Iliász, az, ha egy valamiről szól, ha megnevezhetem azt az egy valamit, amiről szól az Iliász, akkor az az, hogy kétféle ember van. Az egyik az, amelyiknek fennmarad a neve, a másik az, amelyiknek nem. Az Orbán Viktornak fennmarad. Igen, Orbán Viktornak fennmarad, a miénk meg nem. Na, ez így érthető mindenkinek. Az Iliász az arról szól, hogy vannak ezek a hősök, azért született az Iliász, ja. Hogy ezeknek a hősöknek a neve fennmaradjon. Az egész Iliász ennek van számva, mint egy áldozati rítus, hogy azok a hősök, itt elsősorban Achilleusz, másodszorban nyilván az Odüsszeusz, és akkor természetesen a királyok, meg természetesen Ajax, és egyéb hősök, hogy ezeknek a neve... Patroklosz, ja. Igen, meg Menelaos, Hektor, igen, hogy Priamos, igen, hogy ezeknek a hősöknek a neve, meg ezeknek a királyoknak, meg ezeknek a nagy történelmi alakoknak a neve, ami egyébként egy nagy kérdés, hogy történelmi alakok, vagy mitológiai alakok, mert az Iliász a történelem és a mitológia meccéspontján van. Most itt közbevágnék egy információt. Nagyon érdekes, hogy a tényleges trója, amit Schliemann kiásott, Heinrich Schliemann, az létezett, trója, mint régészeti egység sok rétegből áll, és a trója 2 vagy 2B, vagy nem tudom melyik réteg, a Iliásznak a trójája, amit kiásott. Állítólag hamisított ott is minden, és hagyjuk. Lényegében volt trója. Az történt, Robi, van ennek egy történeti magva. Az történt a bronzkorban, a késő bronzkorban, hogy innen a Kárpát-medence, Ukrajna és a Kárpát-medence vidékéről valószínű klimatikus okok miatt elindult egy népvándorlás lefele, a picsába, Balkán fele, proto-indo-európai törzsek, köztük a görögök ősei, de még görögökről nem beszélünk. És ezek szövetkeztek mindenféle rablóhadjáratra, és az egész földközi tenger keleti medencéjét földgyújtották és kifosztották, és így pusztult el Trója. Várjál! És kurva érdekes, ez az igazság magva az egésznek, és valahogy a görög történeti tudatba ennek valami maradt valami maradványa, amire a mitológia ráépült. Van viszont egy kurva érdekes dolog, az Odüsszeiában van egy nagyon rövid rész, ami a filmekben nem szerepel, meg az ilyen népszerűsítő Odüsszeusz feldolgozásokban, hogy Odüsszeusz Egyiptomba kiköt, és a fáraó az jön, és dicsőséges, hatalmas, és ők leborulnak előtte, és kegyelemért könyörögnek. Nincs egyiptomi szína, ismert Odüsszeusz, de Odüsszeiában ez benne van. Egy rövid rész. Az történt, hogy a Tróját is földgyújtó tengeri népek a harmadik Ramszesz korában Egyiptomnál bazd meg kibaszott vereséget szenvedtek. Ramszesz, hát az egy szervezett birodalom volt, nem egy városállam, mint Trója, és elverték őket, mint a szart. Bár kurva sok pénzükbe került, akkor egy gazdasági válság is létrejött emiatt Egyiptomban. És ez megmaradt, bazd meg, az Odüsszeába, hogy ez a Trója, hogy bazd meg, hogy Egyiptomnál ott kikötöttek, és ott a fáraó az le. Érted? Tehát valami történeti magot megőriztek a görögök évszázadokkal később, csak erre bazd meg rápakoltak kurva sok mitológiai réteget. Feltárták Tróját. Igen. És nem tudjuk, hogy mennyi a... hiteles történeti tény az Iliászban, és mennyi a mitológiai, ami szintén nem, tehát több, mint mese, hanem mítosz. Ja. Ami, tudod, az nem Arról már sokat beszéltünk, hogy a valóságot alul lehet múlni, és felül lehet múlni. Egyik se valóságos, de amit alul múlja a valóságot, az hazugság, ami meg felül múlja, az meg igazság. És a mítosz az igazság. Tehát a mítosz nem attól igaz, hogy megtörtént, hanem attól, hogy az érvénye olyan mértékű, hogy ha nem történt meg, a történésnél érvényesebb, mint ha megtörtént volna. Az egész Biblia ilyen. Egyébként az összes nagy mítosz ilyen. A Gilgames ilyen. Az összes, ami... És ezek a mítoszok, ezek az eredet mítoszok, ezeknek a forrása mindig bizonytalan. És az Iliász meg az Odüsszeia szerzőjével sincs másképp. És azért az a különlegesség ebben, hogy az Odüsszeia szerzője úgy adta magának a Homérosz nevet, hogy nem ő volt az, aki az Iliászt szerezte, de ő nem akarta, hogy fennmaradjon a neve. Azután, hogy az egész Iliász arról szól, hogy vannak, akiknek fennmarad a neve, és vannak, akiknek nem. És ő az volt, akinek teljes joggal fennmaradhatott volna a neve, de ő nem akarta. Így van. Hanem ő gyártott egy spin-offot az Iliászhoz úgy, hogy gyakorlatilag az egész emberiség kultúrtörténetén keresztül mindenki meg volt győződve arról, hogy Homérosz. Az Homérosz, az ugyanaz a Homérosz. Robi, valamit elfelejtesz. Egyébként tök jó, hogy fönnmaradjon a neve, és mégse. Na most, azért az egész ókori világban, még középkorban is, gyakori volt, sőt, szinte általános, hogy nem a saját nevükön publikáltak szerzők, az alkímiába, a mágiába, a filozófiába, meg egy csomó mindenbe, hanem ismert szerzők neve alatt jelentették meg a könyveiket, vagy írásaikat, egész egyszerűen azért, mert azt a tartalmat fontosabbnak tartották, mint a saját személyüket. Mi volt akkor? Pseudo-Démokritosz, Mendészi Bólosz. Az egyik, a szimpatheia tannak, ami a mágia egyik alapja, az atya, egy egyiptomi faszi, és nem Mendészi Bólosz néven, valószínűleg félig görög származású fószer volt, Egyiptomban kurva sok görög élt, hanem Démokritosz nevén, az antik filozófus nevén publikált. De akkor mondd meg, hogy mi a magyarázata ennek. Az ego, az ego, az abban az archaikus állapotában. Hogy áthelyezem a tudatomat a szellembe, és nem az egómba. De ez az ego nagyon másfajta státuszát feltételezi nagyon az akkori emberben. Nagyon másfajta, mint a mai ego. Ma inkább az meg pont a fordítottja van, érted? Hát én mondjuk Puzsér név alatt csak pénzért, lehet, ha sokat fizetnek. Vagy aljasságból, mert lehet, az hogy azért, jó érzés. De mint hogyha nagyobb lenne ma a halálfélelem, nem? Igen, egyébként. Mert hogy az egót valójában a halál képezi. Így van. Önmaga ellen. Tehát minél nagyobb a halálfélelem, annál erősebb az ego. És minél csekélyebb a halálfélelem, annál gyengébb az ego. És annál erősebb a Atman? Mert az én, az ego, az a halál. És ez szerintem... Az ego, az a halál elleni küzdelem, kapaszkodás. És maga a halál is, Robi, ami a halált tartalmazza, mert az hal meg. Mert az a halandó részed. Az hal meg, tudod? Az a halandó részed. Így van. Az a javaslatom, hogy pont Homérosz kapcsán, és a homéroszi ihletnek a kulturális szerepe demonstrálására hallgassuk meg az Arany Jánosnak az Ősszel című versét, ami erre reflektál. Ősszel. Híves, borongó őszi nap, beült hozzám az únalom, mint a madár, ki bús, ki rab, hallgat, komor, fázik dalom. Mit van tennem? Olvasni tán? Maradj, Homér, fénydús egeddel, maradj te most! Jer Osszián, ködös, homályos énekeddel. Mert fájna most felhőtlen ég, mosolygó síma tengerarc, élénk verőfényes vidék, ó, fájna most nekem e rajz, kék fátyol messze bérc fokán, aranyhajó, mely futva szegdel bíbor habot. Jer Osszián, ködös, homályos énekeddel. Ott kéken a Zeusz lakta domb, itt zölden a nyájas sziget, fölötte lomb, alatt a lomb, árnyas berek zengő liget, hullámosott gazdag virány, fehér juhak, stulkok sereggel. Minő képez? Jer Osszián, ködös homályos énekeddel. Füst koronáz erdőt, bokort, vendégies hívójelül. Hősek családja, vígcsoport, áldoz, toroz mágiák körül, lancóra lejt ifjú leány, kettős pohár, mézízű nedvel vígan forog. Jer Osszián, ködös homályos énekeddel. S ha zúdulnak véres csaták, szabadságért nem küzdenek, mert elnyomás, népszolgaság előttük ismeretlenek. Törvényök nincs. Boldog hiány. A vének élő szája rendel igazságot. Jer Osszián, ködös homályos énekeddel. Oda van a szép nyár, oda. A természet lassan kihal. Nincs többé nagyszerű csoda. Többé se napfény, sem vihar. Pacsirta nem szánt, csalogány nem zöngi dalját este reggel. Nincs déli báb. Jer Osszián, ködös, homályos énekeddel. Egy hangúság, egy formaság, a nappal egy világos éj. Nem kék az ég, nem zöld az ág, menny föld határán semmi kéj. Csak sír az égbolt ezután, örök unalmú lanyha cseppel még szétolvad. Jer Osszián, ködös, homályos éneket. Ó, Jer, mulattas engemet, hunyó dicsőség lantosa. Érdekli mostan lelkemet borongó ég, kihalt tusa, emlékhalom harc fián, ki az utolsó közt esettel, remény nélkül. Jer Osszián, ködös, homályos énekeddel. Felhőid és zúgó szeled, az izegő haraszt mohar, magános tölgy a domb felett, bolyongó tűz, hullám moraj. Ez, amit lelkem most kíván. Enyésző nép, ki méla kedvel múltján borong, Jer Osszián, ködös, homályos éneked. Kinek sötétes éjjelen a hősapákhoz költözött daliák lelke megjelen, alánéz bús felhők között és int feléd. Jer Osszián, a holtakat miért vered fel? Nincs többé Kaledónián nép, kit te felgyújts énekeddel. Az inga mindannyiunk felett. A polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonnak. Ez volt az Apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!